إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی تعرف دا اللہ تعالی تعلیم دے خبریو چا اللہ تعالی پیجنئی او اللہ تعالی سره تعلق قائم کی زکا فی احسانات سابقہ احسانات موجودہ او احسانات استقبالیہ دا ټول د هغه طرف نه دي. اوس چې ته په کوم حال کې او دې نه مخکې احسانات هم د الله د طرف نه وو. رب العالمین موجوده احسانات چې بتا دي دا هم د الله د طرف نه دي. الرحمن الرحیم را روان احسانات استقبالیه داون چې کوم دینو د الله د طرف نه دي. مالک یوم الدین چې هر کله ټول احسانات د الله د طرف نه دي دا غو شکریا دا کول پکار دي. دا غو د شکریې طریقه اياک نعبد دا الله تعالی عبادت دا الله تعالی شکریا ده. سورۃ الزمر آیت نمبر 63 د شپیتم نمبر آیات کی وی. سورۃ الزمر آیت نمبر 66 پخش پیتم نمبر آیات بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین بلکہ صرف دا اللہ عبادت کا ود بل شانا او شد قدر داننا دا اللہ دا عبادت دا دا اللہ قدر دے دا اللہ رب العزت قدر دے. نو احسانات دا اللہ ذکر شو نو اس شکریہ دے احسانات چھ صرف دا اللہ بندگی کول دے معرفت الہیہ مخ کے بیان شو اللہ تعالیٰ پی جنے دا اللہ دا پی جنگلو سلور طریقی مخ کے بیان شوی پیدا کون کے اللہ دے تربیت کون کے اللہ دے برکت ور کون کے اللہ دے اختیار مند واقدار اللہ دے نو دے پی جندو نو او سمرا دا معرفت اغدا دا چه صرف دا اغا عبادتو کا کالا پی جنی او عبادت نکے ندا پا نشپان دی ساب دی نو سمرا دا دلائلو دا دلائلو نتیجہ راواتا توحید درې مرتبه مخکې بیان شوې. توحید فی وجوب الوجود توحید فی الخالقیت توحید فی التدبیر والتصرف او څلورمه مرتبه چې کومه کې نزاوه چې کله د درې واړه مرتبه د توحید الله تعالی له منلې نوس یا کناود تدینه معلومه شو چې پیدا کون کې او د هر څه کون کې الله دې نو عبادت صرف د الله حق دې اياک نعبد و اياک نستعين درهم مخک معرفت بیان شو عقیده و ایمان بیان شو اوز شکندنو داغ تخم دا ایمان او دا تخم دا معرفت حفاظت چاغه عبادت ته که عبادت نوی نو بیا ایمان محفوظ کېدل نشي ایمان بیا محفوظ کېدل نشي ایمان دې زده کو الله تعالی دې او پیژند الله دې او پیژند الله معرفت دې وکړو نو زاغه عبادت وکړه حکم یومانا دا ایمان باندې محفوظ شي اعمال باندې ایمان محفوظ کیږي نو حفاظت د توخم د معرفت سلورم مخک توحید اعتقادی بیان شو اوس توحید عملی عقیدہ کې د توحید دی چې الله یو مانی دا الله تربیت مانی دا الله رحمتونه مانی او مالکیت مانی نو عمل به هم داغه په قانون کوي داغه په حکم مطابق به چلیږي هم په یم عقیده کې توحید او توحید عملی نو توحید تل حاکمیت نو او توحید تل عمل نو نو اعتقادی توحید محفوظ نه پاتې کیږي اعتقادی توحید محفوظ نه پاتې کیږي او توحید عملی هغه ذکر کوي عمل به چې کم د نوم د توحید وي یو سړی الله یو منی او قبر ته او بت ته سجده کوي نو د ده دا یووالی چې کم د نوم فایده نه کوي دا عمل چې دی نو دا منافذ د توحید دی چې الله یو منی نو قانون بوم دا اللہ منی نو قانون دا اللہ نمانی نو دا یو منل دی محفوظ ندی دا فائدہ نکی نو ای آکا نعبود دا اس توحید عملی ذکر گئی یعنی زڑکی سے لا الہ الا اللہ دا نو پا عمل کی بوم لا الہ الا اللہ وقف کی تیر وطنو منگا چه کم دینو ده توحید چه ذکر کاؤ توحید ذکر کرو کن اصولو کی چه توحید منگ ذکر کاؤ منگ توحید لسانی توحید قلبی و توحید عملی ویلیو چه توحید عملنم پکار دی فخل لا اله الا اللہ نو پا خانه کی وم لا اله الا اللہ پا غم کم لا اله الا اللہ پا تانه کم لا اله الا اللہ پا کچره کم لا اله الا اللہ پا سیاست قیادت پارلیمنٹ سینٹ طولو کی لا اله الا اللہ عملی وم چی کم دینو اغا عملی توحید تا قرآن عبادت ہوئی ایاک نعبد دا عملی توحید دی. بل مناسبت داری مخکې د انسان پیدایش تربیت او رحمتونه بیان شو. انسانان چې دي یو تن سره خپل ټول ضرورتونه نه وي، په خپلو ضرورتونو کې دی بل ته محتاج کیږي. که چمیار سره د سپلو ضرورت پوره دی نو هغه درزی نه دی، هغه له جامې جوړول پکار دي، نو درزی ته څه دی محتاج. که درزی جامې جوړولی شي هغه چې کم دی نو سپلای نه شي ګنډلی، هغه سپلو والا ته څه دی. نو انسانان چې دي نو یو بل ته محتاج دي، یو بل سره معاملات راځي، معاملات راځي. کله نا کله په دې معاملاتو کې یو بل سره تو تو مې مې راځي. دې له یو قانون عدل پکار دی چې دا قانون عادلانه ټول تابعداري کوي. ردی با چه کمدنو میانس کې دا مسائل چه رازینو حل کی گی با دا غی قانون عدل تابداره تا عبادت ہوئی. ای آکا نعبد چه اللہ منگا دا خپل میانس اتفاق و اتحاد اغا برابرونو منستا قانون تا غاڑا اخلا ستا دا قانون غلامانیو من با چه کمدنو ستا عبادت کوو، ستا عبادت پا منگا کوو. نو ای آکا نعبدو دا اللہ تعالی پیدائش و تربیت مخ کی بیان شو. نو زدی سمارا دادا چه انسان با صرف او صرف دا اللہ تعالی غلامی دا بلچا غلامی با نکی. یو اللہ غلام بای دا بلچا غلام با نوی. زکاو دی قتل پیدا کڑے اللہ دے، پالن اور لچا کڑے دا اللہ، رحمتنا برکتنا ارسا اللہ ورکی. نو بیا دا نور چا غلامی تسا حجت تے، بیا با غلامی صرف او صرف دا اللہ وی. دا تکریم دا انسانیت چه انسان با صرف دا اللہ غلامی دا بل چا غلامی بنکی. دا ربط بیان شو. دویمه خبره مخکې چې کمدنو تلقینو د القاب خداوندی، دویم تعلیمو چې د الله تعالی به څنګه تعریفونه کوي، اوس درېیم تعلیم قولو ایاک نعبد تلقین د آداب خداوندی، دا اللہ تعالی دا آداب و تلقین، دا اللہ تعالی ادب و احترام بسنگا کئی. دا پخپل اقل و پخپل سوچ نکی گی، پخپل اقل وانی و پخپل سوچ نکی گی. دا اللہ تعالی عبادت بکئی چا اللہ سنگویلی دی واغشان کول نزا عبادت تی. دا چه کمدنو عبادت تے دسلو شیشہ دے صفا کڑا دا اللہ پا صفتونو، نوست چه کمدنو اعمال جوارح معاملات اغم صفا کړه الله په تابعدارای دا الله په تابعدارای دغه خبره د التفات په دې ځای کې مخ کې نه چې ما ترجمه کای دینه معلومی کی داسه چې سیغه د اسم ظاهر ذکر وی او دې مایوون کی او دې بندا الله تعالی یادو سیغه د غایب راوړي صفاتنا د خدای تو یواز د الله دی هغه پالون کده هغه مهربان او هغه اختیارمن سیغه د غایب راوړي وی هغه الله داسې دی هغه الله داسې دی وسوی یا کناون بارک التفات کو اول وی هغه الله مهربان دی وسوی سرستا عبادت کو د بل چا نه کو نو مخاطب کو التفات کو التفات کو نو التفات کی هغه کې چې ګمدنو یو نقطه هغه دا ده چې د الله تعالی صفاتونه په داسې طریقه بیان کا په داسې طریقه بیان کا چې لکه تا الله تعالی حاضر شي چې بالکل دومره په کامل توجه نا مخکې صفاتونه ته وای لکه چې تا الله ویني لکه چې تا الله تعالی ویني نو یا کناود اشاره د کامل توجه ته چې کامل توجه چې کم دینو الله تعالی توکا دوه عبادت چه ده مدادری قسم ده یو عبادت ده ده نعمت پتاما چه مال اللہ سرا کی دویم عبادت ده دا عذاب نه د بچ کې دو پتا ما شما الله دا عذاب نه بچ کی درېم عبادت ته دا الله تعالی د رضا لپاره په ځ زمانه مولا رضا شي درې واړه خې عبادتونه دي درې واړه خې عبادت ته او صحیح نیتونه دي یو سړی چې کمدنو هغه عبادت کوي په دې نیت چې مال الله جنت راکړي نو موږ جنت ته محتاج یو یو سړی عبادت کوي په دې نیت چې مال دوزخ نه بچ کی دا الله د قهر ځای دی ځان ته نه بچ کی یو سړی عبادت کوي په دې نیت چې زمانه به زما مولا شي دا ولنه عبارت د سوداګرو دی دویم عبادت د غلامانو دی او دریم عبادت د احرارو دی خضرې واړه دی خو ریاض خلاص د ټولو نه خلی هغه دا دریم پکې د ټولو نه خلی خضرې واړه دی که د صوفیاو نه ځنې خبرې جذباتو کې نقل شوی وي ازاد آغی او جذباتی لکه رابعه بسریا بزرگوا آغوی رووتلا مخفل و شاگردانو تاویوی سکمی جنکای شاگردانی وی وی چې څوک عبادت کوي د جنت پتما نو لاس کې او سره ورو بیا الله په دې ور سيزل او وی چې څوک عبادت کوي د دوزخ د یری هغه الله په دې وګو مړ کړل دی عبادت وی یوازې الله لو کوي یوازې الله لو کوي دا د هغه جذبات دویم د صوفیاو یو تربیت وی پای موږ نه پوهیږو دا غی تربیت دا وی چې د زړه نه غیر بالکل ختم شي او په زړه کې سوکی انت عبد الله حق انک تراهو دا غی وای چې ته د جنت په تمه عبادت کې نو ستا مخه ته هوري ګرځي ستا مخه ته کمدنو تانوان دي ستا مخه ته غلمان دي نستانه خو الله ایر دی نستانه خو په عبادت کې سوکی رسو الله ایر شو چې تر دوزخ په یره عبادت کوي ستا په ذهن کې لمبې دي ستا په ذهن کې داسې دوزخ دی چې ته وایې د دې نه څه شمه بچ شم نو ستا په ذهن کې الله کم دی هغې وایي د هر څه د ذهن نه لرې کا جنت په همدله درکوي دوزخ نه به دې هم لرې کوي خو ابتغاء مرضات الله عبادت ته تا الله دپاره دا د هغې یو تربیت دي چې هغه یې کوي نو دلته کې قرآن مجید کې یا کاره وړو چې عبادت دې مرتبې ته ورسوي خدرې واړو خدرې واړو او دا درې واړه چې وو د دې تعلق د آخرت سره وو یو مدین سره جوخ یا که نعبدو راوړو او دا درې واړه چې وو نو د دې دا د روزې جزا تحفه وه د علای وزاد زاد یوم الاخره دا اخرت توخه چه و واغه عبادتو یوم الدین بس جوخ عبادت ذکر آورو دا چه کمدنو دا یوم الدین زاد یوم الاخره یا کنابو التفات کی دره من مطلب دا دی چه محنت کو کا طالب جانا الله دې موږ ټول له توفیق نصیب کړي چې عبادت د محبت په شوق باندې وکړو دا الله په محبت مرتبه د احسان ته ورسو انت عبد الله کانک تراه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله تعالی یو علاقې ته بیان لته دیو دی بیانونو لڑیر نتو بیانونو لڑیر نتو گرزی دلو سرینه لگی دا کتابون ایڈیر دی تصنیفات ایڈیر دی علمی خدمت ایڈیر کڑا دی گرزی دو بڑیر نا چچاوا تو دو بیانوی بڑیر علوی خڑا با بی پرتاوا چې خدای اصد چلو کما و اکثر بی دو ماسپن نا دو جاڑ گولای خڑا جمال کوټه به خوړه د جاړ ګوړه تڼکار به خوړو به چې زما ګېډ خراب ده نو سار به غي ته ما ته تکلیف دي او به ګېډ مې څه ده ګېډ خو به خراب نه نو په زور به د جاړ ګوله خوړه کله کله به چې مجبور کو لا وړو یو ځای ته کم ده نو بیان لته دا غزاینا اغزا ته یو کس دغه ملاقات لا راغه او غسړې وای چې زه ملاقات لرالم چې ما یې څه په دې اعتراض کوم اعتراض به کومه دا اعتراض به کوم چې تصوف څه ته وای دی او مال داسې جواب راکې نو زه په دې اعتراض کوم دی ودا یې جواب راکې و کورې ځان له یو مناظره جوړ کړې و دې به دا وای زه به دا وایم دې به دا وای داغه سړی ځای چې وو نو د دې بیان د ځای نه کافی لري هغه وای چې ما په درې کې په سلور روپۍ ټانګه بوک کړې و او راوستلې و دوه ګڼه لار مې والی و او رالم مونږ ذکریا رحم الله تعالی چې بیان ختم کو فزو سره کېناستم همای چې حضرت تصوف څه شی دی بیا هغه ما ته وویل چه بلا تصوف کیا چیز ہے بس اللہ کی حکم کو اللہ کے لیے کرنا. رغمات ویسے سوچے ویمائی سے اتنی محنت کرنا کہ اللہ کی دین اللہ کے لیے کیا جائے. ویزوز دتا گورم دے ماتا گوری میں چھو لے ویمائی سے حضرت چھ ماں خوئی چھ زبا تاثر دو دریگن دے باس کم تا خو پا یو کیسا کہ خبر ختم کر زمان خلو خو بند زمان خلو خو لارا ختم زمان طول اعتراضات ارتا ختم شو ناغوی چھ دغا تصوف تے تا تصوف محنت دغا دے کدے دتا علم الاحسان وائی کہ علم تصوف وطا وائی کہ علم تسکیت النفس وطا وائی کستار تصوف تکے نی خوخ او دا صوفی تکے نی خوخ فی الحال خو کڑکای بندی دی بیا ځان له کولاو کړ او کسته دې خورته ارتاو کوي سجد نشته. دا نه د قرآن ټکی دی او نه د حدیث ټکی دی. خسته نی خو دا خو اصطلاحاتی عالمان مقرر کی شریعت کی قرآن کی د دې ټکی راغله د تزکیه او حدیث کی د دې ټکی راغله د احسان. علم الاحسان او علم تزکیه النفس قد ابلها من زکاها. نفس دا غیر نه پاکول چې زړه کې غیر بالکل نه د الله په مینا د الله په شوق د الله حکم اومنلی شي په مینا او په شوق یو په اډر منلی په اډر نو دا مې ثواب ته لګا کنه په اډر څخه په اډر ومنو خو لکه دا به سړی تر کومه منی روره دا لک سړی سړی کوي لکهته چې کمدنو د پوجیان وړري نکلو هر قطار کې درېږې بس درې کالته کې قطار کې سر قطار کې ولاړ هلته کې هغه چې کوم ولاړي خدای پورې دی غر ک چې د بر نهکو ولاړې ته به بر دنی ولاړي جزانه خدا ووي چې خدای پورې ته به بر او چې افسر ورته وي دسې منډه کا دسې منډه کا نو وای منډه اډر دی هلته ځه هلته ډېر اله په مخه قسم اوس منډه وای وم خو لکه اړې ډک دی د غریب الټای ولا ورځي چې دس په مصیبت واړې وو اډر سړی له اوږې ماتې سړی له اوږې ماتې چې کله دې سره د محبت رنګ یو ځای شو کله د دې اډر کول کی سره مینا وا او محبت او هغه بچی ور شنور تا وا ما ته وی چې نور ته کوم نور ته درېګم ما ته غویلې د څه سره خوشاله یو استاد سره د طالب جان محبتي او دا استاد طالب جان ته وی د غرن لږی راوړه د په شوخ راوړي کنه ما له استاد ویلې چې څه راوړه ورته مدرسه جارو کا و ما ته د چا ویلی مدرسې ویلی مو وې سا کیولم به کالو زما د طالبای الله دې شیخ سے وریق رحمت کی زما ګیره نو پاغه و ما ور ډیر زیاته چا پی کولا دوګین ته درې ګین ته وځو شیخ سے چا پای ته ناستو او حرام شې شکه چې ته نو میرا ته اغسته شي خبر را سرم نو کړی بس داو لګیره مې نه واده سي نو ډېر توجه را تنه کوم د کال اخیری ورځ وه زموږ سهار چټیا نه کیږي ماخام کې زه د شیخ صاحب په جمعات کې ډېرم نمازګر درس وکړ نو ما چاپی شروع کړه چاپی مې کوله خولې را باندې راغلي وي ما ته وی دا څه کوي وای مجتبا ورشه وي وبراوله یارم چې زه په جامو کې نه ځایم چې ما ته نن مجتبا هم ویني او ویرا نه غوښتي بس منډې مې کړې په کوی وراله مالته کې کویو د ټوټه نه مې وبرانه وړې تازه به کمی راوړې استله ښه مزیداره او اوبه مې چې کمدنو راوړلې شیخ صاحب له مې ورکړې بیا لږ دغه هم شوم ډاډه هم شومه یو درخواست مې وکړو مای چې زمونږ نن اخیري شپه ده ماښام بانګ نه وایي مای چې د ماښام اذان وکړې ډېر ښکلی اذان به هغه کوو که نه مای چې د ماښام اذان وکړې نو څادر داسې اوچت کړو بس را خلاص کوي دا طالب وای چې ستانه نه خیرش په د غلام حبیب بانګ وای ما قسم د کما داسې ویلی ما داسې نه دی ویلی وینا نه تاوي ما ما وای چې زما خیری راز بدل لګي کار او لړو اذان او کله لري سره د خاورو نو بس انتهای مشفق او محب مینه کول چې سمي نو دا محبت چې وي دا اډر کون کی او دا عامر سره واغه باندې بیا غرو شتاوا هیڅ بوج پې نه راځي هیڅ بوج پې نه راځي عبادت دا محبت حد تر سوال دی ته احسان ویل کیږي من تطوع خيرا جامی چې کلا استاد سے کمدنو دا محبت پلین سیدھا کو دا محبت پلین باندی جامی ویل جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی مرا با جان جا ہم راز کر دی اللہ دل جنتون در کا ستر گی دیرالا کلاو کری مرا با جان جا ہم راز کر دی زخو دی اوز دا محبوب پلار سیدھا کڑما بس اسو شکار کا خیری عراقی ذکر کئی استاد تے خپل توئی سانما راہ قلندری بما بنمائی کی دور از دراز دیزم رسم و راہ پارسائی سانما راہ قلندری بما بنمائی اے استاجی ما تجھ کم دنو دمین لار سمکا دمحبت لار رات سمکا کی دور دراز دیدم رسم و راہ پارسائی چه دی او کمکاو دی اڈر را لوگی ستڑی کری بس چه عبادت کے بید محبت رنگ پیدا شی دار دی احسان مرتبہ ویلتفات آغای دی دی پارا کڑی دی چه عبادت کے دی محبت رنگ پیدا شی درے ما نکتہ دادا چه کل دی دی اللہ صفتو نوائل نو حجاب مرتفع شو حجاب چې کمندونو مرتفع شو حجابونه چې کمندونو لوري شو اوس چې کمندونو الله سره مخامخ خبرې وکا ځکه مول د مؤمن معراج دی مول د مؤمن معراج دی اوس الله سره خبرې وکا ای یا جناب بلا نقطه دادا چه مخی سناوا اوز دعا دا نو صفتونو کی غائب کی اخلاص دیروی چه پش شاہ سڑے صفت کئی نو بدے کی اخلاص دیروی او دعا کی حضور اولادے نو مخی صفتونو نو یا الحمدللہ اغا اللہ دا سرے ذکر مخامت صفت کی لگا چاپلوسی راضی چاپلوسی لگا راضی لگا دا سیوی چگینی نو دسڑا خلی وانی وی و دسڑا نائی نی دسڑا نائی نی قرآن کریم غائب سیغی استعمال کرے دے کہ اخلاص دیرو او دعا کی حضور چستان غوارم ستار در ملنگیم وإياك نعبد وإياك نستعين دریم خبره تقدیم د إياك تقدیم د إياك عربی کې راته کې اصل الله سی او نعبدك ستا عبادت کو منګا او دلته چې کمدنو راوړو ای یا کنابود اغا مفول رامخ کی کو تقدیم دی ای یا کا دیکی یوا نکتا رد شرکی جلی رد شرکی جلی مشرکانوم عبادت دا اللہ کاو واغی بوی ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اسلام وی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں منگا صرف اور صرف دا اللہ عبادت کو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت بس صرف اور صرف دا اللہ وی د بیو د هی جګړه وا قران وای عبادت او استعانت دیکی با شریک وی صدار نوی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَا صرف عبادت دا اللہ و کئی دا بلچانا صرف دا اللہ ای کئی دا بلچائی مکوئی نو یو نکتا رد دا شرکی جلی دو ما نکتا رد دا شرکی خطی چه عبادت دا اللہ وی خو صرف اللہ لگوئی بل غرض بنوی دنیاوی مفادات دنیاوی اغراض دا غیر پار بنوی ریاض بنوی دا اللہ عبادت دا اللہ دا پارا مخ کیو اخلاص فی المعبود اوز دے اخلاص فی الارادہ توحید فی الارادہ چه صرف او صرف دا اللہ رب العزت دا رضا کولو دا پارا بیکائے خدا اللہ حکم منی او دنیاوی مفادات لائے منی اسلام منی خو دنیاوی مفادات لائے منی دا فائدہ نکی نبی علیہ السلام فرمائی لیو چه اللہ ویلی دی آنا اغن شرکائی آن شرک زده کمدنو ده شریکانو نویزاره ایم چاچه او عملو کو من عملا و اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه و انا منه بریئن نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہوی چاچه او عملو کو او پاغی کیه پا اراده که ما سر سخصو جوڑ کو شریک تربته و شرکه زاغ پر ایک دم او داغ شرک پر ایدم وانا منه بریون داغ عبادت مالا نده کرده نو عبادت کی اخلاص پیدا کول چه صرف دا اللہ دا رضا دا پاروشی قرآن مجید ویلی دی ابتغاء مرضات اللہ او قرآن مجید ویلی دی یریدون وجهو شدی دا اللہ مغواری دا اللہ دا رضا طلبگاری عبادت لوی سیز دی بس پدی اللہ غوارا دنیا سشی دی شدی دنیا دا پار عبادتو نکای زن خلقی ورطو آیا شدی عبادت پانی اللہ رضا کی گی دا سکوا کوئی بس اللہ دی منگلے توفیق سکی او چوہتا ہوا ہے ایک ہزار زلے شداد وزیفہوں کے کاروبار بری بلکل شدی او پیسے بدر پسی را روانی بجا خدور اگران کارنے دے مڑا ایک ہزار زلے چشکے دے ریسٹے میں ہوا ہم نے شپے کا درہ دے دنیا دا پارا دے لے اوز بھی ہے دنیا لے وہی او دا اللہ دا رضا دا پارا وی بس اللہ ری زمانگ دا ٹوڑن رازی منگ سکڑی دی چی زمانگ نبا نارازی منگ دا سی سکو نا کڑی چی زمانگ نبا غسی تو ساگا منگ رضا کو نو دا دا اللہ رضا دیر لوی مقصد دی او عبادت دیر لوی سیز دی نو پا دی آغا طلب کا دنیا دنیا شہرت دا پارا دی دا پارا دا ذریعہ کوا ما دا ما ذریعہ کوا عبادت دا اللہ دا رضا دا پارا زکی ایاکا مخی کو مرن رومی وی وی حست ایاکا نابد حسر را در لغت دان اسپای نفیریا وی دا ایاکا نابدو دا دا حسر لده شرک ختم در لغت دان اسپای نفیریا خبل و سر داو معلوم شوا چه صرف اللہ لبے کہے نفی در یاون دا حست ایا کنستائن ہم بار حسر حسر کردہ استعانت حسر و قاسر اندک کا نکتوی پہ استعانت کی دا کہ عبادت مرتو رے مارے مبس تم ہو یاری ہم استودارے مبس عبادت پون صرف دا اللہ دا پاری او تم او مدد غفتل پون صرف دچانے دا اللہ دا چې کم دینو نفی در یا دفارا ای یا کنابود شیخ سادی ملما شوهو شیخ سادی وی یو بزرگو برای نام بزرگ ها ملما شوهو تچا ملما شوهو باچا ملما کردو چه دیال تلدو دا دوڑا یدا سی لگا کم اغنتیو خوڑا چه باچا ہوئی چه لگا سی بزرگ دی دوڑا سخری بیا چې مونږ ته مودرې دو مسټ مټه پکې کوک کو دا سیمال کې مثال پکې لګ ډیر واچولو د نور کال نه پکې لګ په پارا خپل تاسو کو چې کور تراغې نزوی ته وای عزیز من سفره بیار وی بچې در سخان راوړه هغه ورته وی په دار من مهمان شاه وو دي بابا تو خود بادشاہ سوي بیلما وی نو تو ستل تا کور بیا ډوډۍ خوري ما غو بازار غوته وای په چیزه نه خوردم کې به کار آید دا سه ډیره مې نه دا خوړلې چې لکه ما خام ته په ور سما ډیره مې نه دا خوړلې ازوی و خيارو دا غور ته وی په دار من نماز راوم باری دیگر بخوان کې چیزه نه خواندې کې به کار آید بابا وې دا مزدین دوباره وکړه چه داسی موزی نده کرده شاگه گینی پکار سشی پکار راشی چه دا اللہ رضا پکی نوی نو آغا عبادت پکار نرازی نو ای آکا نفی در یاد بارا نو ای آکا نابود صرف سا عبادت کو من نو دوی ممانا ای آکا نابود صرف سا در رضا دا پارا منگا عبادت کو دبل مقصد دا پارا تقدیم کې درېمه نقطه دائم مخکې کړل دي د پاره د اجلال او د خشیت د جلال د باری تعالی او د خشیت د پاره چې دا ګورې الله ته ولاړې خانه او د عبادت د چاره د الله دی چې بل طرف ترې توجه نی روح دربان نه قائم ځکه چې یو بادشاہ درباري اول ته سړی ودرېږي هغه بل بل طرف ته نه ګوري بس هغه صرف او صرف بادشاہ ته توجه وي صرف بادشاہ ته توجه وي وای دی یو پهلوان چې کم دینو پهلوان میدان ته راووتو او وی شي حال مې مبارز څوک مقابله کوونکی وینو را میدان ته دی شي را میدان ته دی شي یو پهلوان راووتو مقابله له پهغلکه نام تو پهلوانو دا غلاقې مشهور پهلوان خدا چې کوم چیلنجي د پیژندلی نه وه د ته پته نه وه چې دا هغه مقابلې له راووت د خو داسې چورلی د داسې تا شو چې سووکنو را میدان ته دی شي هغه تمماژګیرو نه یو کس رادن را کس شو ورتهوي دا مقابلې د چې راغلی دی دا خپل څه مستم بولو پهلوان هغه چې هر شو بسړې پریوته هم با چې څنګه دا نو موره نو ډایرکټ پریوت تفسیر دې زیری کلی دی وې د مخلوق نه په نوم باندې د باندې دومره رو براغه چې ډایرکټ شو وې دا ای یا کړه دې د پاره مخه کړه دې چې په تام لګروب شي جلال در باندې راشي چې زه د چا در بار کې ولاړ یم چا ته چې کمدنو ولاړ یم څلورمه نقطه به کې دا ده چې عبادت ګران کار دی اوس پې ونی چې عبادت وپېژنې نو پته به درته ولګي عبادت ګران کارو نو ای یا که را مخکې کو چې الله بغیر ستا د مدد نه کېږي دا تکیا د پاره چه قوت په عبادت کې ملو شي په عبادت کې قوت ملو شي سلورم دا د پاره د حضور مانوي د حضور مانوي د پاره چې اياک نعبد چې خلو باندې الله وي چې په زړه کې هم الله وي چې بس ما او تا یو الله نو ما اوتایو بل نقطه به کې دادا کرامخ کې کوي آکا چې خپل عبادت ته نظر مکو نظر آغازات ته وکا چې چاله عبادت کوي نظر په الله وکا چې کله ته خپل عبادت ته ګورې وای به وګورو زه درسته وختي ناستو موسم اوسار مې تکرار وکړو ته دا وګوره چې کوم ذات لایقه یې د هغه په دربار کې د پیش کولو دی وکړه چې کله چې کمدنو په الله دې نظر وي په تا کې به نور حیرس پیدا کېږي او چې ته کله خپل عبادت ته ګورې او خبره به خرابېږي بیا نو نظر په الله ساته نظر په الله خپل عبادت ته او دې سیزونو ته مو ګوره ابراهیم ابن آدم رحمه الله وی ترکت الناس ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ترکت الناس ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا بحقك لا نظرت الى سواکا بعین مودت حتی اراکا اللہ زب بل چاہتا نو گورم بس خلق میں ټول ستا چه کمدنو پا مینا کے پری خودل ټول میں ستا پا مینا کے پری خودل اولاد میں یتیمانان کل بے حقی کلا نظر تو الا سوا کا ستا پا مینا میں دے قسمی چه بل چاہتا بنو گورم بے آئین موادتین حتا آرا کام تا محبت پستر گو چه ترسو میں تنے حاصل کرے اللہ حاصل کا ای آکا پا اللہ و تعالیٰ چه کمدنو نظرو کا نظر پا اللہ و تعالیٰ و کا ای آکای حدید وجن مقدم کو نابدو کی صیغہ دا جامع روڑا صیغہ دا جامع یو اشارہ دا اتفاق تا چه دا اللہ دین تا او دا اللہ رب العزت قانون و اطاعت تا یو شئی واتصمو بحبل اللہ جمیعا تنظیم تا نظم تا اشارہ دا چه یو شئی یو عملو کئی متفق و متحد شئی متفق و متحد شئی دویما جمعی سی کمدنو راوڑلا دا مقام دا ادب او دا توازو دے مقام دا ادب او دا توازو دے زکا چی کلا اعبدو سڑے ہوئی سی غد مفرد راوڑی ولی کدکی لگ تکبر رازی او چی کلا جمع ہوئی نور خلقیم کئی درم صیغه د جمع راوړه الله تعالی د عبادت کوونکو لا انعام ورکړي چې په یوازې می جماعت کړي کان امه قانتا لله دومره کار وو کې چې لکه جماعت او ډله څومره کوي لیس علی الله بمستنکرن ایجمع العالم فی واحدی اللہ تا سکرانا ندا چھ دی یو تن ندا ڈلی مرکار واخلی فقفل ذات کی یو جہانو دا اللہ عبد لے تسلی ورکی چھ تا بس چھ کمدنو ڈیر کما بلا نقطہ دادا چھ الجمع فی الاجابت یرجا جمع پی بات قبل دو کی دیر ایتا مده چانس دیر دی ده جمع چانس دیر دی ده قبل دو زکا چه دا نابودو چه دا تو دیکی دا نون نموراست شده خوش لکه من ناسیو نمونگواوی آکا نابود اللہ منگا استابندگی کو دبل چای نکو Yeah. صرف ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو. نو مونږ وایو چې دا لکه مونږ د جومات کې چې کم ناست نو دا یاد حالان کې دا خو ډېره وړه خبره ده. نه بدو چې ته دا وای چې نه بدو نو دی کې د متکلم کې جمع د متکلم ده. دی کې هر هغه څوک داخللی شاغه چې کمدنو د جمع د متکلم د داخلېدو اهل وي شاغه په دی کې تا سره شریک دي یو ځای دي د سره کاغه تیر شوي دي کاغه اوس دي کاغه را روان دي کاغه جن دي که انس دي که ملک دي کار څوک دي. نو په دی کې انبیا هم شو چې ایاک نعبد پیغمبران پکې داخل شو صحابه هم شو اولیاء هم شو ملائک هم شو. نو زمون عبادت ناقص هو ناقص دا غی عبادت کامل هو نو مونږ دا ناقص دی کامل سره یو ځای کو یا مونږ هم عبادت کو نبی اسلام کو مونږ ټول څه کو عبادت صحابه مونږ هم عبادت کو صحابه مونږ ټول څه کو عبادت دا مونږ نه خپل عبادت هغه کې ور داخل کو دې کې د قبلې دو چانس دی څنګه هغه داسې چې د فقې یو مسله ده فقې یو څه هغه دا ده چې یو نګي پنډي او پاغې کې لس بنینونه دي لس بنینونه او دا په یو باندې سودا باندې چا واغستل چې دا لس بنینونه دا د لسو زرو روپو شو لزر روپوشو ده چه پند پرانستو پایی که یو بنینو یو نستون ورپوری و بل ورپوری نو دو اتویز ده دیل رکو ما دیت لرکا او زر روپه مالا واپس راکا دا بنین والا دا بیان تکتا کچا پی قویلی دا تکتا دا غلط زکا دا قانون نه چې جید در دې سره خلق سکی یو ځای کی او په یو سودا خرڅ کی په یو سودا خرڅ کی ته د دکاندار ته ودرې کا او چې سالي او تاسو غره غره پکې ټولوا تا ته پته ولګي چې هغه تذکر را لړکې کنه را لړکې خاصه ولې دا دور به سر په سکو هغه چې سرا ټولای کنه نو نا صافه کې پکې ودور را لړکې روغونته کې چې دا ټیک ته تم ټولوا خو زه به کوم کار کوم نه اب کیم را لړل کی دا خلک را یو ځای کی نو قانون دا دی چې کستا خوخی نو په دا کریټ باندې دا ټول والا سره د دې ردینه اګه خوخ دیني نو د دې ردینه وجه ټول واپس کا خو لګدا څه نشي کولای چې دا غیو نه ستونه والا باندې واپس کیو دا غه پیسې ودا څه کېدلې خو نه شو اوس دا ټول اولو عبادت کوونکو عبادت چې څوک عابدین دي دا غي عبادت کې مونږ ځان ور داخل کړه سي یا کنابودو مونږ عبادت کوو اوس پاغي کې انبیاءو پای کې اولیاءو پای کې صلاحا کوملا جملا علما دا نه کان خلق ټول په کیسو هو نو اوس زمونږ د عبادت دا خوردي دي الله تعالی تمون په یو ټوکرا کې پېښ کړل په یو کې اوس یا به الله تعالی دا ټول اخلی او یا به ټول رد کوي یا به ټول اخلی یا به ټول څه کوي رد کوي. نو د شان کریمی سره دا موافق مناسبه ده د شان کریمی او رحیمی سره چې ټول به اخلی ټول به رد کوي د هغې د عبادتونو وجه نه به زمونږ د ردي په کوم څه شي قبول شي دا یو نستونی والا په کوم څه شي دا به کوم قبول شي. نو په جمع کې د قبلېدو چانس ډېر وو دې وجې صیغه د جمع راوړه ایاک نعبد څلورمه خبره پنځمه تقدیم د عبادت په استعانت باندې عبادت د استعانت نمخ کې کو ځکه یو دا و چې عبادت په معنا د توحید وو او هغه دار سره مخ کیږي دوی مداوا چې دا عبادت عام او استعانت خاص وو. استعانت خاص وو یعنی دا استعانت یو قسم وو. دا ذکر دا خاص و بادلان دا احتمام دبارا. درین عبادت تحفه دا د بنده دا طرف نه الله تا. عبادت یو تحفه دا چه بنده الله تا پیش کی. الله نبی علیه صلات و سلام چه معراج للاړو و اللہ تے تحفہ سا پیشکڑا. التحیات للہ والصلوات والطیبات دا تحفہ اللہ تا پیشکڑا. دا اللہ را طرف نسمی لوشو السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. نبی علیہ السلام پا آغازائی کی تا بادشاہ پا دربار کی امت ندے ہیر کڑے گینی دا سی زائینو تا چی دیر خلق کورا سی نو دیر خلق تیسی شی ایر شی. او اقبال واجبه خبر اکڑی دا وی دا نبی دا نبوت نا خدا دا وی دا نبی علیہ السلام دا نبوت غلط نا خدا دا چی دیر لری زائت تلی و دیر عجیبه زائت تلی و واپس بیار آگلی دا وی کدا ولی وی نو ولی کدا غزا ته تلوي خدای څخه بیا واپس راغله وي. زګه ولی په ځان مینی او نبی په امت مینی. زمونږ د اصلاح لپاره دوباره راغې ګینه چا دا غزا ته تلوي په بیک لکه کړو چې زاړو زمونږ ز بیا ورو زم نه پاغه دربار ته تللې او پاغه ځای کې امت یاد دی وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. به مجيبه کمال کړل علی نا من گنانگار اومد او زان یو زای کرده ده او نور انبیاء و صلاحی جدا کرده دی بیا خودیر غلط خلق ده وعلا عباد اللہ اس وعلا عباد اللہ اس صالحین. شد جبریل واوری دلو باغج کمدن زمون ڈیپتی ادا کرده بیا شدو اللہ الہ الا اللہ و شدو ان محمد عبده و رسوله تشهد دی پورشو. داغ تحپنا و عبادت تحفه و التحیات لله و الصلوات و الطیبات. دخلی عبادتنا د بدن عبادتنا د مال عبادتنا دا ټول ستا. بس زما په وس کې دا و چې زه ستا شوم. عبادت څه ته ویل کېږي؟ خو چې بنده د چا شي؟ د الله شي. نو عبادت یوه تحفه ده چې بنده الله له ورکوي. شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وای دا د نبی علیہ السلام تحفه پیش کړی دا الله تا د نبی علیہ السلام په تحفه کې به خیانت نه کوي. بل نبی علیہ السلام تحفه کې به خیانت نه کوي. نو پکې حقونه راوباسي نو پکې توفیلونه راوباسي. عبادت په صرف د الله ای دعا عبادت او دا به صرف د الله نه دی کې به نور نه راوباسي غلطی وسیلی و بگنر آو باسی. دا بس صرف و صرف دا اللہ در ازاد پا رہی او اللہ لگوی و دا عبادت تحفہ دا دا لائی دا. نو اللہ رب العزت تا پیش کی ولی شی بنده بس پیش کی. خال شیخ سے مند ذل و لالی فرمائی وی بنده سا پیش کی چهار چیز آوردیم که در گنج تو نیست. چار چیز آورده مشا که در گنج تو نیست. اے اللہ سلور سیزون میراوڑی دی شاگه تاثر نشتا. آجزی و بے کسی خواری و ذلت آوردهم. آجزی و بے کسی خواری و ذلت آوردهم. آجزی میراوڑی دا ملنگی میراوڑی دا خواری و ذلت میراوڑی دی. دا بنده دا تحفه دنو چ الله رب العزت ته پیش کی. بنده سوڑی بدن الله لور کی مال الله لور کی ارس الله لور کی داول ور کړي چاو الله ووند چا نه الله پیش کی يم چاته الله تا بورت باغبانان با تحفه ثمر ذبستان شام بورت باغبانان با ایوان شام با تخفا سمرز بستانشا باغبان زمیدار بادشا لتخفا اوڑی و دا بادشا دا باغ نه اوڑی دا بادشا دا باغ نه اوڑی اللہ و تعالی تا تخفا پیش کئی نو تخفا دا عبادت پیش کار نو دا تخفا مخ که اوڑان دیکا و چه تخفا دا مخ که اوڑان دیکرن بیا وصولی کوا کنا ایا کنستان وصولی بیا رستو دا دی وجنه عبادت مخی گو چه دا تخفا و او دا وسیله و دا بنده چه بنده خپل حاجتونه دا اللہ نغواری او پورکیه و طریقه چه کمدنو دادا چه اولی اللہ رب العزت تا خپل تخفا اوغا چه کمدنو ورولان دیکی اغا دیو تا ورولان دیکی وی ای یا کنابود و ای یا کنستاین صرف او صرف سا بندگی کومن دا د بندگانو لوز او وعده دا دا اللہ رب العزت سرا چه منگا صرف او صرف ستا عبادت کو او استاد رضا دا پارے کو دا بل چانے چه کمدنو نکو بل چاہتے نکو ہی یا کنابود اس عبادت ستا ہوئی عبادت عربی کی عبادت ستا ہوئی شریعت کی عبادت ستا ہوئی ارکان دے عبادت سدی عبادت دسن جوڑی گی او اقسام دے عبادت سدی دے عبادت قسمو نسدی او اہمیت دے عبادت اہمیت سے کمدنو دے عبادت دا چه کمدنو یو سو خبر پیجندل ضروری دی زکا رستو بمنگا او آئیو چه عبادت پیجندل دا مقصودی او اهم علم دی دا انتقال لی من عالم الغرور الى عالم السرور د دنیا نه عالم سرور ته انتقال لے او دا سفر دے من ظلمت الخلق الى حضرت الحق دا سفر دے عبادت د مخلوق د ظلماتو نه د الله تعالی دربار ته دا الله رب العزت دربار ته سفر دے عبادت چه دی خدا د انسانانو د پیدایش مقصد دی او عبادت چه دی خدا د الله حق ته په بندګانو چې الله پیدا کړل الله رب العزت پیدا کړل الله رب العزت ولا تربیت کو نو دا د بندګانو حق دی بند الله حق ته په بندګانو بندگان بدا اللہ سکے نوست که یو سڑے عبادت نپی جنی نو کی دیشی چه پا غیر مقصود کے خل عمر تیر کی زمان دا دنیا زمان دا پیدائش مقصد عبادتو نو کی دیشی چه دے پا دا سکے عمر تیر کی شاغا مقصود فضل عبادت پیجندل پکارو دویم عبادت پیجندل زکا پکارو شاہ سے نا چدے عبادت نا پیجنی نیو سیز با دا اللہ حق وی دا اللہ حق بوی او دے بے اللہ لور نکی او یا با یو سیزی دے با پید عبادت گمانو کی او اگا بے عبادت نوی او دے بے اللہ لو کی غب مناسب نو عبادت پی جندل زکا پکار دی خپل وقت پا مقصود کے تیراول دے تفضل نوے لکی قرآن مجید دے عبادت بیان کردے د عبادت بیان کړه دې نو قران کریم زکول دا خپل مقصود زکول لی نو قران مجید نزان خبرول دا د مقصود نزان خبرول لی نو په مونږ باندې عبادت د الله حق دی نو اسه نه چې مونږه دا الله حق الله لور نکو او یاد الله حق غیر لسکو ورکو نو دی وجنا په عبادت باندې صحیح طریقې سره ځان پوهه کول پکار دی دا زکول پکار دی او دا چې کم دنو خوراول پکار دی بل تنام خبرول پکار دی دا اهم علم دی اهم علم چې سوره په قانون چې ځان سره کوي داغي په سلوم را په مقصود کې ځان سره کول پکار دی چې سوره کافیه او شرجامی کې ځان سره کوي داغي په سل چندوان دی په عبادت باندې ځان کول پکار دی دا اهم او مقصودی خبره ده زمون طلبه حضرات چې اکثر په فنونو کې خواري کوي او قران مجید کې خواري نه کوي قران مجید کې خواري نه کوي داغي کتابونو لفظي ترجمه هم زوته ای اعتراضونه جوابونه هم زوته ای او قران مجید ترجمه هم نه زوته ای او چې کومه خبره کیږي مقصودی داغان چې کوم نه نه زوته ای دا زمونږه یو سستی کوته وای دا ادب ته کې چار سو نور خدای تعالی توبو ولګتار څه چوته لوم ولار تک دی ګناوم نه او دلا توبوم نه ولګه نور کوله کمزوري نه موږ لکه پرتګ ولا جوړای کنه بس زمونږه ډیر زیاته سره بدای او خدای غلې پرتګ دی بس هر څه تدا چوا بس بس زمونږه ډیر سره کمزوري دا او بس الله دې موږ سکی دا مون کو لگا بس الله دې مون سکی فدی باندې اخلاص دې نشته نو عبادت اولنه خبره فاربای جب کی عبادت کی یو د ذلت مطلب راته پروت دی عین بادال صوبن ذو عبادتن جامه چډی رزړی شي اوسولول شي نو ډیر وخت سړی سره تیر کی او اوسولی کیوم طریق معبدن آغلار شاغی باندې ډیر چلن کیږي او په خپوډی ردلیږي ډیر ردلیږي نو انتہائی ذلت پکې پروت دی یعنی ځان ذلیل کول ځان خطا کول دا د دې عابد ذمہواری ده خو نیت کې د ده په دې ځان ذلیل کولو د معبود تعظیم مقصود دی ورسره تعظیم دی غایت التذلل ما غایت التعظیم غایت التذلل ما غایت التعظیم مدی باندې کتا سو لکه غافل کیږي ننو او کتاب په بیا لیکل شي لکه کنه څه پته لګی کنه څو کلی کی عبادت کیا ہے بزاد کتاب څه شي کتاب نوم شي او بزا ټول خبره چې مونږ او کړنو راځم کی نو بس یو انزوس صفی کتاب به پیسې شي کله دا آیاتونو ترجمه و سره کین بیا خو لازم چې یو جلد شو بیا عبادت کیا ہے بس خاجی دوته کی شو عابد چې ده عبادت کوون کې نو هغه ځان څه غنی کتا هیڅ کتا غنی غایت التذلل خو نیت کې رازان چې خطا کوي هغه چې د چا تزان خطا کوي کنه هغه وته ډیر معظم سکیږي هغه ته ډیر اوچت کاریږي نو د عبادت په لغوي معنی کې یو د ذلت ته پروت دی یو د تعظیم غایت التذلل ماغایت تعظیم کتا سو پوشوی نو غلام نی غلام اغت عبد وی عربی کی غلام تسوی عبد نو عبد چیوی نو آغا زان سی سابی کتا خور دی آقا چه کمدنو ڈیر سکی تعظیم نو احترام ام کئی اوڈر ام سکی منی نو دا تعظیم جانب چه دی نو دا عبادت سو او دا تذلیل جانب چه سو نو دا عبودیت سو نو عبادت او عبودیت عبادت او عبودیت دویمه خبره لغت کې چې چا ته ځان ذلیل کړي چا ته ځان ذلیل کړي او د چا ته کمنو تعظیم کړي نو هغه سره ایثاری کې هم ډیر وو سره ډیر تیرای وو سره ډیر تیرای په دې کې د حبس او د لزوم معنی پرته د حبس او د لزوم یعنی هغه سره بندیدل او هغه سره ایثاریدل د حبس او د لزوم د دې معنی په کې پرته او دا هغه حکم او اډر منل وی دا په کې پرته دي دا لغوی مطلبونه لکه امام قشیری ذکر کړی دی وَإِذَا تَزَلَّلَتِ الرِّقَابُ تَقَرُّبًا مِنَّا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذِلِّهَا وَإِذَا تَزَلَّلَتِ الرِّقَابُ تَقَرُّبًا چه کل سٹونا زلیلشی دا دید پارا چه من پتا تزانیز دیکھو مِنَّا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذِلِّهَا نو دا دی ستونو عزت پا زلیلہ که دلو که ده یعنی چه دوم را دی زان زلیلہ که نو دوم را بسشی شی دوم را بسشی عزت من شی دارنگی اغا وی وی حینا اسلم تنی لذال ولم نو القی تنی فی عین وزائی وی حینا اسلم تنی لذالن ولام چکل تازه حواله کړم زال او لام تا ذلت ترې سکړم حواله کړم الله ته وای چې تازه ذلت ته نه عبادت کړی اخته کړم نو القیتنی فی عین وزا تازه ارتاو کړم چې کم دنو فی عین وزا په عین او فزا کې نه په عزت کې عزت تری چې کمدنو حواله کړم دا عزت ته دا الله تعالی عبادت اوس دا ما لغوی مطلب صرف وی ځان انتهایی کتا کول په نیت د څه باندې تعالی نیت خو د څه شو ځان انتهایی کتا کول په نیت تعظیم پنیت دچا تعظیم بانی انتیائی زان خطا کول پنیت د تعظیم اوز انتقال کوم اصطلاحی عبادت تا خو پا طریقه کوما پی اویل لالا پا کار نو لگا زکا چه تاس خو تاسوی اوز یو سوال راځي منگو حد تلوسا پل استاس توم زان خطا کول پا تحیاتو و تسوشو کینو داغا پا مخ که من خبری نکو او من په خپل زړه کې دا غډیر څه کو تعظیم کو نو ذلت هم شو او تعظیم هم شو کونه شو ذلت هم شو څه شو تعظیم هم شو نو دا خو چې کم ده نو بیا موږ لکه د استاد عبادت کو خپل پیر عبادت کو پلار ته چې کم ده نو پاده وو په احترام کینو بلار سره داده بو دی احترام خبره کوم بلارو معظم گنو افسر تا چه کمدنو کینو پا تعظیم بانده دا تعظیم خبرو تا کو سر جی و تا وایو سخر جی خوزا نو وایو سر جی وایو دا تعظیم خبره کوم نو دا تعظیمو نا چه من کوم ودری گوارتا زان لا خبر دا ودری دل جائز ناجائز زان لا خبر دا خو عبادت خبر کو خدا جے کم دنو دا دک کی او دا اللہ دا دے فرق بسوی فرق بسوی دا دے فرق چلے دی باندے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہم کو حجت اللہ کے باس کردے دے باب حقیقت العبادت آغا پیم باس کردے خواغا لکا دس اوگو دوگو چلی گی لگا او پی اخپل انداز بانی چلی گی خو لکا زمون دے استازان و انداز دیر مزیدار دے او آسان ام دے لند ام دے آغا دا چھتا دی فرق دے نیت تے فرق دے نیت تے کستا پزڑ کی داو چھتا زد چھتا چا تعظیم کوما نو دے زما دار حال نہ خبردار دے زما دار جت نہ خبردار دے او بغیر دے ظاہری اسباب ہونا زما راجت پورا کولے شی دا دو نیتو نہ تیرا مخ کی کا دے سڑ دا چھ پسڑ کی داو چھ دا زد چا تعظیم کوما نو دے زما دار جتو نو نسدے خبردار دے ہر حال نمی ہر قال نمی سدے خبردار دے بغیر دے ظاہری اسباب او زما ہر یو حجت پورا کولشی بغیر دے ظاہری سنا ظاہری اسباب نشتا او زما پار حجت پورا کولو اختیار مند نے دا دنیتو نمخ کرالل دا دین اپس اس تا تعظیم کئے با تحیاتو کی ناستی دی تعظیم تبا اس منگا ادب نو آیو دی تبا منگا عبادت وایو اس سجدہ کئے دی سجدے تبا منگ سو آیو عبادت وایو دی تبا منگا ادب اس تو ادری دی پدی نیت پانی دی ادری دو تبا منگ سو آیو عبادت وایو دی ادری دو تبا منگ سو نو آیو ادب و تعظیم بوتا احترام بوتا عام چې مونږ احترامات کوو دا نه چې دا احترام نه دی خو دا احترام خدایي احترام دی احترام الهي دی که نه ما دې ځای کې ورټکې ویلو لکه مړه تاسو خو ماشاءالله ما تلقین آداب خداوندي تلقین آداب قولو ایاک نعبد الله مونږ ته تلخی زما ادب څنګه کوي یو د الله ادبی یو د مخلوق ادبی د خالق او د مخلوق په ادب کې فرق بچا شو دا عقیده مخکې تا مالک اومنو متصرف رب دی اومنو متصرف دی اومنه کنه چې متصرف نو عالم الغیب می کنه صفاتونه د خدای توب دی ولا مخکې سکرو اومنل تعلمن الایمان هغه دې سکرو اومنو شغه دې سکرو اومنل داغې نفس چې تاسو کای کته یا الله دا یا الله ویل شو کته سبحان الله دا شو عبادت شو کته الحمدلله دا شو کته پر رکوع دي شو سجدي لذي شو تر پیر علي یو غریب لورکای دا شو دا پدی نیت شو چې الله ما ویني الله زما د حاجت نه سده خبردار الله په ما عالم دی الله رب العزت زما په حاجتونو څه دی پورا کول او قادر دی په دې نیت چې کای دې ته څه وې عبادت وې په دې نیت ته سور راواغستا کافر په وجنی تاسو شې شو بھائی څه مازه کار کوي کنه کوي قران مجید تلاوت کې څه شو قران مجید درس کای الله ما ویني زما د حاجت نه خبردار دی زه داغه کتاب د کوم څه شې شو عبادت سو اوس راشه د استاد په باره کې او د پیر په باره کې د چا دا عقیده وي چې دی عالم الغیب دی او د متصرف دی دا عقیده وي دا عقیده نه وي نو هغه ادب چې کوي هغه ته ادب کوي خبره کوي زما استادی ډیر د کمالاتو سړی دی خدای عبادت دی الحمدلله ویل سو عبادت او چې دا دی ویل چې زما استاد یې الله ډېر کمالات ورکړي دا اوس نه دی عبادت نه دی دا ادب دی خو عبادت زما استاد یې کې یاره خو نشته نو سبحان الله ویل څه شو عبادت څه چې الله کې خو نشته خدا چې دی ویل چې زما استاد یې کې خو نشته دا عبادت نه دی دا ادب دی د الله او د بنده په ادب کې دا فرق شو او په احترام کې دا څه شو نو دلتا شاہ صاحب دا ویلو وی چې اسی احترامی نو آغا احترامی او تعظیمی او چې غایت احترامی نو آغا عبادتی آغا غایت تکے ویلو غایت التعظیم اقصا چی بھی منگ دا آغی اقصا سووی آغا منگ دا زڑا نکو نچا نکو شاہی سر شاہ تا دعا عقیدی تل شی دولت عقیدی یو دی شی یو عقیده د څه شي د علم غیب او بل عقیده د تصرف چې په دې عقیده اوس یو سړی هغه د استاد ادب او احترام کوي دا هغه د عقیده نشته دا کې خو زه یو بله خبره کوم چې یو سړی دا وایي چې و پیرا بابا په نیکۍ سي اوس ته په ایمان وایا دا عقیده ده که نه ده چې پیر بابا زما د حال نه څه دی خبردار دی او دا عقیده ده نه چې پیر بابا زما حاجت څه کولی شي پوره کولی شي د دې دوو عقیدو د وجې نه دی دا وایي چې دا دې پکې نه دی دا پیر پیر بابا بیا څله وایي یلوی ځوانه په نیکۍ شي بیا څله وایي اوس دا ویل دا عبادت شو ی پیر بابا په نیکۍ شي هغه له چې ګډ چیلی بوزي نو ولې وځي خو ی پیر بابا و پسې شي خوشحاله شي نو هسې به خوشحالېږي هغه ته او پته لږي نو ځکه بسې شي خوشحاله شي هغه بیا د ده په چیلو کې برکت اچوي د ده بیزو کې به څه اچوي برکت اچوي نو دی وایي هغه زما په حال څه دی خبر دی زما عجتونه څه کوي دا چیلی بوتلل دا پیسه بوتلل څه شی شو دا عبادت شو دی چې هلته د قبر غرغوټې رالي او په ځان یې وایي نو په کم نیت یې وایي زما په دې خبرو پوهېږي که نه چې عقیده و سره د علم او د چا شوه د تصرف شوه که یو سړی ژوندی پیر دی او د هغه په باره کې دا عقیده وه چې مړه پیر د مورید د حال نه څه کېږي خبرېږي هغه به څه پیري چې هغه د مورید د حال نه خبر نه شي او هغه به څه پیري چې هغه چې کمدنه د کراچۍ نه هغه د چترال ته چې کمدنو پیر مورید ته توجه ونه کړي او د مورید حال وانړی د مورید حال ور وانړی وای په چین کې چې کمدنو یو مرغۍ ده او هغه په پاکستان کې چې کمدنو هغه اشار بي نو چې په چین کې یو مرغۍ ده او په پاکستان کې هغه اشار بي نو یې پیر چې کمدنو چین ته توجه نشي کولی چې ژوندی پیر چین ته څه وکړي توجه کې هلته یو مرید دی او دی یاره څه چلو شو پیر صاحب ډوډۍ را توجه وکړ بلکل لاس نه خطا کېده خو پیر صاحب راته څه وکړه توجه وکړه د غوی زویا دا څه شی ده دا عبادت دی پیر صاحب څنګه ستا د حال نه خبردار شو او تا ته چې کمدنو پیر صاحب توجه وکړه ان څه ستا خو دا عقیده ده چې پیر صاحب زما د حال نه خبردار دی او دې ځای کې چې زما خپه خوږېږي نو ما پیر صاحب څه کوي بچ کوي نو دا د علم او د تصرف عقیده نه نه چې دا دوه عقیدې رالې د دې نه پس ته چې کمدنو یو خبره کوي دا به بیا سي دا به عبادت وي ما زړه کار کوي که نه کوي لکه دا مانا هسې اوږده شوه خبره تاسو له در تله خو لکه زما خپل ځانې دا خیال و چې زما د عقیده لږه پخه شي اوس ته د امام ابن قیم عبارت وایه نو ته به پرې پوه شي چې حافظ ابن قیم هغه چې کمدنو د عبادت تعریف کړی دی دی د عبادت هغه خاص عبادت چې تعظیم دی د هغې تعریف یې کړی دی هغه دا دی دا عبارت جواهر القرآن کې فدی زبان نقل لے تفسیر جواہر القرآن کے او پا حوالہ دا مدارج السالکین نے دا عبارت امداد الاحکام کی مولانا ظفر احمد عثمانی رحم اللہ نقل کرے دے دا عبارت پا اعلام کی شیخ صاحب رحم اللہ نقل کرے دے کابل گرام شیخ صاحب رحم اللہ پا طول بانے حوالہ دا مدارج السالکین دا اوسنی مدارج السالکین کې دا عبارت نشته. مدارج السالکین د امام ابن قیم کتاب دی، داغه پیر داغه استاد او پیر یو هغه په ای کنا عبدو ای کنا استعین یو کتاب لیکلو، او حافظ ابن قیم داغه کتاب شرح کړی دا، او داغه نوم مدارج السالکین ښه دی. مدارج السالکین و تی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین دو جل لکم ملاوی گی او شپک جل لکم اس ملاوی گی. تحقیقات والا تحقیقات کے کنا کمپیوٹر دور دے تو شیل غڑ کی اغسطون او باسی ناغی کی دا عبارت اسنو کی نشتا. ویسا شیخ صاحب رحم اللہ تعالی فرمائل چی دا پینڈای شیخ صاحب رحم الله به دا کتاب راوړو او خو به خدا عبارت چو نو دا لاندې منهیه کې وو، منهیه کې وو. امام ابن قیم رستو لیکلی وو دا عبارت، رستو لیکلی وو. نو هغه عبارت چې رستو خلکو چاپ کول نو منهیات یې نه لرې کړل. پینډای کې چې کومه نسخه وه نو په هغې کې وو، او ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی بیا هغه په ډسټیټ کړو هغه به بیا خو ددا عبارت وي هلته نه د پینډای نه په ډسټیټ کړو. نو اوسنو کې چې کم دی نو دا عبارت نشته. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود بریکټ کیو لکا اے للمعظم. نیلوس ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل شتر عبادت تعریف کہے او پدی کی بیا عبادت راشی خدا کو اخذ محدود دے بحق کی ناغیبہ دے معبود پا دیبان معظم وی. حال عبادت و عبارت عن الاعتقاد و شعور بے ان للمعظم سلطتا غیبیتا اے فی العلم و التصرف يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وصناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. توبة العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعظم سلطة غيبية دا عقيدة لرل او دا شعور چه زد چا تعظیم کوما نو اغلا یو تسلط تے او اغلا یو قدرت تے غیبی غیبی پیو جی بغیر راسبابو فی العلم و تصرف فا علم و پا تصرف کی چه دی تسلط و دا قدرت دا وجنا يقدر بها على النفع والضرر اغا زما په نفع او په نقصان باندې څه دی قادر دی زما جت پی جنیو قادر دی پی فكل دعاء ونداء وصناء نو هر یو چغا هر یو بلنا هر یو आवाज او صفات ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العباده شغا په دې عقیده باندې وو فغیت عبادت وئیو دیتا سوئی عبادت وئی اوز دیتا منگوائیو خدایی ادب خدایی تعظیم عبادت نم دے دا خدایی تعظیم دا الہی تعظیم آغا تعظیم چی اللہ لکی گی او اغی کی شا تعقیده دا دا علم او دا سشی تصرف او دا چی تو قرآن کریم گوری کنا اللہ با دی پی پویا کی که خیری تلاوت چه کلا کئی نتبا گوری چه عبادت اللہ کمزائی که زان لثابتی کنا پا آن غزائی که با مخی یارستو علم و تصرفی علم و او چه ده غیر نیند فکی کنا ده غیر نیند فکی نو آن غزائی که با دا غینا علم و تصرف نفکی علم و تصرف نفکی یو سو آیاتونو با او هم مشت نمونه خروار بقره کسو گونا یا ایها الناس اعبدوا ربکم شتیتا یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق عبادت کی در بخپل دا اللہ تعالی عبادت کی اور تفصیل عمر اغلے دے الذی خلقکم والذین من قبلکم دا قدرت تے کنا خمخ کی وئی ان اللہ علی کل شیء قدیر رکوع اخلاصی وی والله بكل شیء علیم قدرت دا غلے علم دا غلے نو اعبدوا ربکم چه قدرت دا چاوی او علم دا چاوی نو عبادت دا غا حقوی دارنگی سورة النمل گونو سورة النمل امن خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور امن خلق السماوات والارض وانزل لكم سات نمبر آیات سات نوالی سرچون سات پوری تصرف و قدرت دا اللہ ذکر دے بیا پین سات کی ہوئی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ سششو علم بیا پو شورت تر کی ہوئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ علم اے پان وانو آیت نمبر 91 کی ہوئی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها عبادت فی تفریق چه متصرف اللہ دے او عالم الغیب اللہ دے نو عبادت دا آغا حق تے دبل چاہا کو ورپسی صورت قصص کی ہوگو آیت نمبر 88 وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار اختیارات دچا دی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون عالم الغیب سبتے وهو اللہ لا الہ الا هو لا معبود عبادت بصرف دچائی آیات الکرسی گورا لگا آیت الکرسی 255 دال بقرے هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی من ذا الذی یشفع عنده الا یعلم ما بین ایدیهم وما تصرف او علم دوڑے راوڑل تصرف علم دارنگی سورۃ آل عمران آیت نمبر 5 کی ہوئی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء عالم بکل شیء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خالق لکل شیء متصرف سوکھ لا الہ الا هو عبادت مستحق سوکھ لا الہ الا هو دا قرآن کریم کی گورا نو بلا شی بچے کمدن در تمعلوم شی چا اللہ رب العزت علم و تصرف ذکر کی ورپسی الوہیت راوڑی او عبادت چھر عبادت مستحق سوکتی چھر غیر نہ نفی کئی نو ایغی مالکان ندی نو بس لن نخلا سکی نو چھر مالکان ندی نو آجزان شو آجزان رسو کی عبادتو نا لگا سورت لنڈو گورا سورت مائدہ سورت المائدہ آیت نمبر 76 شپگو آیا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا ورتوا آیتا ستابداری کوئی اللہ نے علاوہ دا آغستو لا یملک لکم ضرا ولا نفعا چوسن لرستا ستا پارا ضرا ولا چو مالکان ندی څنګه ول تاسو عبادت کوئ؟ دا قران مجید کې ډیر ځای کې دی. ويا بدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ډیر ځایونه کې دی قران مجید کې. عاجزان دی وینو لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. سوکسو قدیر سوکسو قران علیم ذکر کی قدیر قیاس کی قدیر ذکر کی علیم قیاس کی والله هو السميع العليم. الله تعالی سلیم سمیع علیم دی نو فعبدوه عبادت داغو دبل شام کوی دا قران کریم د عبادت تشریوا دا عبادت بمانه خاص بمانه خاص چې تعظیم کای ادب او احترام د الله کای ادب او احترام د الله کای صحیح ده کنه؟ نو پاغي کې دا نیت مخکې ضروری شو. دا نیت د عالم الغیب متصرف سوکته الله تعالی دې خستا سو خیالو نو دا دواړه مرتبه د توحید متلازمان متشابکان دي. پتن لګی چې چا ویلو خو څه دی خبره به وسو بش تا بیا دا کو ان شاء الله باس پیو. توحید په تدبیری او تصرف او توحید په عبادت توحید په الوهیت یو بل سره سدي چې چا لدارال نو عبادت پي چې چا کې دانی نو عبادت او دا ما صرف یو سو آیاتونه نمونی د پاره وویل نور چه صورت نحل تو اگوری صورت انعام اگوری دارنگی نور صورت نو اگوری خوچه تا تا دا خبر یاد ای اللہی لگه تپ پوشوه ای بیا و تا آیا تو نحل کولش دا دلائل اقلیه چه سری کنا سو پا دی دلائل اقلیه که دو خبری وی متصرف اللہ دی حوالی ملغی بن دار دی طول دلائل اقلیه خلاصه دا خلقی و تصرف دی کنا دی ندی دې دې خلق او تصرف ته نو دا طول او دلایل عقلیو کې ګوره نو تصرف د الله به ثابت کی علم غیب لن روړي کلاغه سره ذکر کی هاو سره ذکر کی سورہ نحل کې ګوره نور دلایل عقلیو کې طول او دلایل عقلیو کې بل ادو خبرې وي عالم الغیب الله دې متصرف نو چې دا د چا شو دا الله شو نه عبادت د چا شو عبادت پا دا اللہی دا عبادتو بمانے خاص چه دا اللہ کم تعظیم کی گی ناغی که ودا دعا کی دیوی که دا مخلوق لراغی دا تاسی تعظیم راغی قبر للیو کو یاد جوندی لیو کو خوبدی عقیده دی ولی سکو او کو باز عبادت دا چا شو عبادت دا غیر اللہ شو اغی چه لاتوی مناتوی بوتانو عبادت کو خوبدی عقیده سکو دې زمنګ له حاجت نسدي خبردار دی الله ولا له کوم ته اختیار څه کړی ور کړی فدی عقیده کول اوس کدا قبر لکېږي دا قبر څه شو دا قبر عبادت شو کله ژوندۍ کوي نو دا ژوندۍ څه شو عبادت شو نو دا یو قسم عبادت شو عبادت یو تعریف شو اصطلاحي د امام ابن قیم تعریف لکه صرف زما د نه پوهېدو د وجې نه دا چې کمدنو لګوګت شو که نه ګنې لکه بس صرف چې لنډ ویل وې چال عبادت او عبارت او اعتقاد شو مې نو صد نه بیا نو غت سر دا بس لکه کافی و لکه خدا حیاتونه او دا سیزونه صرف زما د نه پوهې د وجې شو معافي غواړو ستاسو ټایم لګواخست. د عبادت دویم تعریف عبادت به معنی عام عبادت به معنی عام هغه دی اطاعتی مطلقه اطاعت څه شي اطاعت او تابعداری بلا شرط اطاعت او تابعداری بلا شرط حکم منل آرډر منل بغیر د چو چرانا په محبت او مینا ثواب وسره شي خپل فریضه غني بغیر د شرط نه اطاعت مطلقه اطاعت دا ما لند تعبیرو کو مختصر دا تفسیرونو تعبیر دا مالا دیر تفسیرون رازیم نا خلاکا آسی ستاسو دا تسلی دا پاربا یو حوالات و ذکر کم یو تاویلات و اهل سنه که امام ماتوریدی سے دا صورت بقری 21 نمبر آیات دلان دی دا عبارت ذکر کرده آل عبادتو جعل العبد کلیته للہ تعالی قولا واقدا وعملا جعل العبد کلیته للہ تعالی قولا واقدا وعملا بندہ مکمل دا اللہ کیدل التحیات للہ والصلوات کون شو راگے جعل العبد کلیته بندہ مکمل ذان اللہ تعالی کول قولا و عقدا و عملا خلیم دا اللہ پا قانون چلی گی دا اللہ پا حکم عقیدہ تڑون دا سڑو دام دا اللہ پا حکم شا اللہ کم جائے کہ وی تڑا تڑم میں شا اللہ کم جائے کہ وی می تڑا نو نبی تڑم او عملا زما عمل با دا اللہ دا پاری بس دا اللہ پا حکم با استعمالی گی دا یو عبارت تو دویم عبارت اصول سرخسی کی امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی ذکر کی سرخسی با ویخا سرخسی با نو آئیں آو کنا امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی ذکر کری دی آل عبادت اسم لما یکون المرء بمباشرته مطیعا لربه الاطاعت العبادت اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه عبادت نم ده ده غسيز لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه شي اكا كارو كي ده الله تابداري سابي هر اغا كار شي وي كي ده ده الله تابدار سكي كي سابي ده ده سوه لكي كي عبادت دا اصول سرخسی کی ذکر کړی دی ور سره یو ټک کړی دی وی هی عمل بخلاف هوا النفس هی عمل بخلاف هوا النفس دا داسې عمل وی چې د خواهشاتو نه خلاف وي یو زماره طبیعت خو خدا او بل د الله خو خدا خدا الله خو خمانه له خپل خو خبرې خو دل دی تاسو وی درمی او عبارت پوام تفسیر سعدی دا عربی پا مختصر و تفسیرونو کی مفید تفسیر دے اوسنی وقت لکل دے خلاکا فائدہ پا کشتا خپل نومی خو سڑی تا پلو کا باندے یادور گران دی تفسیر و کریم الرحمن پی تفسیر کلام المنان دا دم رغت نومی رے یادور خلا گران دی ولکه خبر ادا ده چې آسان نومی ده سعدی ده ناصر الدین سعدی تفسیر ده پخوا په ډیرو جلدونو کې هم چاپو موږ چې وستا شیخ صاحب رحمه الله سره ول لیدلو نو شپږو جلدونو کې موږ لیدلو اوس په یو جلد کې نری نری چې کم دنو هغه نری نری پاڼه چې هغه قیمتي غونته کې او هغه یو صفحه کې چې داسې داسې درې صفحې سکړي لیکلي هغه کې فاغ سپوی چاپ کرده ده نو نری نری تکی دی بغیر ده چشمون نظر نرازی ملاوی که دیر فائده بکشتا نو آغا تعریف کرده ده عبادت ستا وی وی اسم جامعون لما لکل ما یحبه الله و یرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرت والباطنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه دا جامع تک دا غصد پارا دا اللہ خوخی و اللہ پی رضا کی گی من الاعمال والاقوال الظاہرت والباطن کاغا اعمالی کا اقوالی او بی اعمال ظاہروی کا باطن کول. تدی دریو وارو عبارتونو حاصل مختصر لند داو چه دا اللہ چه حکم منل اطاعت مطلقہ کول اطاعت مطلقہ بلا شرط اطاعت بلا شرط یعنی دا سے عبادت دا چا کول چه پاغی کی استثناء را نش چه دا خبر دی منم دا دی نمانم هر خبر منل په هر حالت کې هر خبر منل دې ته اطاعت سوی اطاعت مطلقه وتوي دې اطاعت مطلقه ته عبادت ویل شي. اول قرآن د موږ یو سو آیاتونه وایو چې عبادت یوازې تعظیم ته نه وي بلکې اطاعت تابیدارایتا حکم منلو تا اڈر منلو تا چه کمدنو سوئی عبادت وئی دیده چه کمدنو عبادت وئی. سورة البقرہ آیت نمبر 165 یوصل 15 پیتم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ځنه خلکونه هغه سوخته دي چې هغه جوړي د الله نه علاوه د الله سره شریکان په عبادت کې اندادن شریکان په چا کې عبادت کې دا انداد تفصیلی کړل دي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مینا کوي دی د دې سره لکه د مینې دو الله دا نیت دی کنه دا الله په شانتی مینه و سره کوي د دې مینه مطلب ویل دي پرپسې آیات کې استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا اتبار له کرانه الله استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا دارنګي سوره مریم آیت نمبر 40 سورۃ مریم یا ودی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کال الرحمن عصیا سورۃ مریم یا ودی لا 44 نمبر دے 44 یا ودی لا تعبد الشیطان و بابا می بندگی مکوا شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان مهربان بادشاہ دے نا فرمانا لا تعبد الشیطان تے شیطان عبادت چا کڑ ابراہیم علیہ السلام وئی لا تعبد الشیطان عبادت مکو دے شیطان دل تے عبادت مطلب دے لا تطع الشیطان دا اللہ دے حکم مقابلہ کرے شیطان وسوسہ ممانا شیطان وسوسہ ممانا روح المانی بھی یادے کو دارنگی سورت یاسین پتہ بدتا نیچ دیلا پسوی مسیح پارکی دے خوزا راڑوی پانے اڑوی نمیلاو بشی چه کم زی که پانے دیر زڑی آگا دے وی خواجی سورت یاسین در قیدیانو پا قرآن مجیدونو کی باکتر شلی دلے ہو سورت یاسین آیت نمبر 60 علامات الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشيطان علم آت إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان آيات آستم حكم نو کرد و بني آدم ألا تعبدوا الشيطان چه عبادت مکوئی ده شیطان عبادت ده شیطان چا کرد دیزه وان خازینم لکلی دی و دیزه روح المانیم لکلی دی چه اطاعت ده وسوسه ته عبادت ہوئی چه ده بی شرطه تو ده شیطان مانی او هر خبر در تکی او ده شیطان ده غلط لیڈر مانی غلط لیڈرم شیطان نی غلط ملگرم تا ده شیطان نی نو جو تی مانی نو ده عبادت تی علامات الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان دارنگ یوں گو رئی سورت مومنون اتلسم سپاره سورت مومنون آیت نمبر 48 تتسلوی ختم 47-48 فاستکبروا وکانو عالین وکانو قومن عالین فقالو 47 وصلوی ختم آنؤمنو لبشرین مثلنا فقومهما لنا عابدون آنؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون دیوی خان من بلا کردی دو کسانو منو دوم دی لگ دی لگا من کو دی جمهوریت قائلیو او دی سو دی لباش او بلا دارا مثلنا زمون گوندک انسانان دی تو لکر دی پا من بانی بسنگردر چلیگی او درم وقومهما لنا عابدون او دی عزیزان خود زمونگ عبادت کئی وې د موسی او د فرعون موسی او د هارون چې کوم عزیزان دي او کامیان دي هغه زموږ څه کوي ها دا ته وایا چې بنی اسرائیلو کله عبادت کړو دغه د فرعون تاریخ لیکلی دی تفسیر عزیزی دی یا بنی اسرائیل د لاندې لیکلی دی چې فرعون قانون مقرر کو چې څوک دربار ترازی نو احترامی سجده وکړي بنی اسرائیل و توی دی قانون کی دی منگ نیو ای منگ دا قانون نمن منگ دا انبیاء و اولادی منگ بل چاہتا سجدہ نکو آغی خو عبادت ندیکڑے چا ویلیو چنیت میو کو درد اخلاصا او دو رکاتا پیر غون لگو جارم دا چاہیو یا چه کندنو نویتو ان احج لی پیر غون چیز پیر غون لحج کو یا نویت و روجه لی فرغون دا چاویلیم دا فرغون عبادت چا کرو چه دی وی و قومهما لنا عابدون ها یواز فرغون نوی فرغونیان طولوی زمونگ عبادت کوی زمونگ عبادت کوی زمونگ اریو بریتاوی سیبتیان قبتیان وی دی زمونگ عبادت کوی کتاوی چه بس خو پرغونیان دی خبره اکڑا گاردر دی اوچا تی که بس لکه در روک دی بس نو راوڑا و سورت شعرا تا مس پی پتاو لگی سورت شعرا آیت نمبر 22 و تلک نعمتن تمنو آلیا ان عبدت بنی اسرائیل وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ دَر چا کوله تاسو په ته نه خېر دي زله تراو شي پته به تل یو لکه موسی عليه السلام دا خبره ده چاره موسی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ او دا نعمت ګوټه ده په ما باندې زبر اس کا ټاټا عزتمن سړی لا ډوډایم 50 باري چې ته په ما سب سپاري ډوډای او دا نعمت ګوټه ده زبر په ما باندې دار دی وجنا چې ان عبدت بني اسرائيل تا پخپل عبادت اختکړو بنی اسرائیل پخپل عبادت تی وی اختکړو تام له وځي وای ان لله و انی الیه راجعون موسی علیہ الصلات والسلام داوی فرعون ته چې دستا دا ارامی توبو چې انا عبدت بنی اسرائیل چې تا چې کمندونو دا بنی اسرائیل پخپل عبادت وکړو ونه شو پخپل عبادت اختکړو نو موسی علیہ السلام قائل لے چه دا دا فرعون رامی توبو چه بنی اسرائیلی پر خپل عبادت سکڑی اغا عبادت سشه دی زمان خبرو پوری گی کنه فرعونیان وی و قوم هما لنا عابدون موسیٰ علیہ السلام وی ان عبدتا بنی اسرائیل اوس قرآنو گو رب بلا خبر بنگو قرآن نبال گو سوره زخرفو گو رو 46-47 فاستخف قومه فاتواعونا چوون نمبر آیات سالور پندوستم فرعون ویل علیس لی ملک مصر و آذن انهار تجری من تحتی ولی اختیارات زمانی نیسو و مصر کی اختیارات زمانی و آذن انهار تجری من تحتی افلا تبصرون. دا موسی سو وی زخیمه وګوره خلکو ته وی موسی سره سدی دې دل یو لخت روانه ولې نشي ما سره ټول نیرونه دي ټول آپاشای نظام چې دی ټول د زراعت نظام چې دی نو دا ما سره دی د مصر خزانه تنخواه گانی زدر کوما الاون سونه زدر کوما فیسیلیټیز مراد زدر کوما سینجی حایم قرضا دار سس کوما زدر کوما او پیٹرولو او دا گولڈ سسٹم دا سرو سسٹم دار سس دی ما سره دی علی سلی ملکو مصر زیو سوک چکم دنو وزیری آزم کوم سوک وزیری اغلا کوم سوک چکم دنو گور نر کوما اوهدی سدی ملک مصر دا تصرف داو چه کاغذی صدر شوی نو مامکو مامکو علی سلی ملکو مصر فل کنٹرولر زنی چه زو سوک چپلاسی کم چپلاسی کم چه سوک کلاس ون کم کلاس ون کم سوک کلاس فر کم کلاس فور کم دا اوهدی تقسیمول زما پلاس کی دی تنخواگانی زما پلاس کی دی دارنگ اقتصادیات زما پلاس کی دی خزانی زما پلاس کی دی تا سنا تا پوس کم اقل در کشتے کنا اپلا تم سرون بھی نہیں کنے بھی نہیں آنا خیرون زخشو ما پایدا من شم ام آنا خیرون زفایدا من و سود من شم زما قانون زما نظام دا فایدا من و سود من شو پر پسی سے ہوئی من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين دا دې سوې دا کمزورې نعوذ بالله رزيل د سره څه شي دي د ځان له څه شي مې مومي تاسو له وطن خا ده کم نه درکې ځان له دې چې کم نه پټې نشته تاسو له پټیو سره عادت کم نه اوسلې تاسو له لختي ده کم نه راولي تاسو له چې کم نه د سینجای پمپونه او تاسو له پټرول پمپونه تاسو لبا چه کمدنو غنمان نکم زیانه راولی ده سرزان نسه چه نیسته تا خبره کئی وی داسه غد جانت ده و پایی کسی نکایی دی و پاگی که باغونه دی ولا یکاد یوبین خو سما سه خبره نیشی کول نقدو و سره نیسته نقدو و سره نیسته او ده چه قانون تا گوتی چولی دی او دا وی چه زه قانون بدلوم تا بدلوم قانون بدلوم رب العالمین را لگلیم او زما قانون ته غوتې چولې دي زه دا تاسو کوم چې فلولا القي عليه اسوره من ذهب دته ستار چا لگاولې دي چې دا دومره خبرې کوي دته رنګ چا لگاولې دي دته ګل چا لگاولې دي دا فرعونی قانونو دا هو موزه القران د دې دلاندو ځان خبرونه کوم موزه القران کې ویلې دي چې دا هغه قانونو چې فرعون به چا ترنګ واچو نو هغه حکومتي سړی شو هغه بیا قانون کې خبرې کولې شي ویدو تا چا رنگا چاوله ده چه ده قانون چلنج کهی او قانون چلنج کهی یا پا عهده او یا پا زور بانده نو ده سر عهدوم نشته او ده سر زورم نشته او جا اما اول ملائکت و مقترنین ده رزمان ده فوج مقابله کی فوج روی زور و سر کم ده ویه گئی کنا وسنی فرعونان ده آغا فرعون ده لک سختی خو من فرعون ده پیجنده لی من ویو ده لیوزی و وارا بیالالو لو صرف دا پیجنو چه غد کم علالی اغا نپیجنو چه کم لوی علالی اغا پرغون نپیجنو چه اغا یوم نسرگی خپل غلام کردنو اغا پرغونو چه ننین پرغون طول دنیا چه کم ننو خپل غلامان کرد اغا سوک نپیجنو دا پرغونان ننی بین الاقوام پرغون ننی اقوام متحده پرغون ننی امریکا پرغون ننی جمهوریت پرغون ننی دا طول پرغونان ننی پدغا مراعاتو فدغه چې کمونو فیسیلیټیز سہولیات باندې خلکو له داور کوم دومره الاونس ور کوم یو قوم له دومره ورکی بل له دومره ورکړي فدې قومونه واغسل استخف قومه فعبدوه وشو فاطاعوه فعبدوه وقومه ما لنا اطاعت داو فیسیلیټیز فمراعاتو پدې باندې خلق دو ککړل نو چې فرعون کوم ډر کونو هغه مانو دا غ عبادت شو فاتوا هو انا عبدت بني اسرائيل وقومهما لنا عابد اوس د غرايب عبارت کوه نو تبه پوه شي ما غرايب قتل دې ولکه ما د کابل ګرام شیخ ابراهيم الله نه عبارت زوست کړل غرائب کې د سورت مومنون د آیات دلاندې آیت نمبر 47 داغي آیات دلاندې عبارت ته اوس په پوښتنه ته تفسیرونه قتل خوم یو کوټه ډیر ګران کار دی الله زماره په توبو ته وي خپل ګران شیخ صاحب رحم الله تعالی به حواله ورکړه وی وی ویل او وی وی وای دا موایا چې په دې تفسیر کې دغه یو خبره وبله پکې نشته وی الله دې خوشاله کا تب تفسیر وګورئ نو زما دا خبره به پکې هم پیدا کی او د دین خپل خپل به پکې نور هم سکی پیدا کی بیا به ویل وی دا دین ترا از گنج مقصودی نشانه ما نرسیدم شاید تو برسید وی ما ته د خزانه لا رو خودلا او وی زخو تا نرسیدم که دیشی تاو تا خدای ورسید که دیشی تاو تا خدای ورسید تفسیر کتلوم گران کرده اللہ دی مونگل توفیق را کی خوب بیا دا اغینا اخزم سده گران کرده او پاگی که لکه مقصودی تا کرا استلوم یو گران کرده بس والله دې موږ له توفیق راکړي د کتلو د پیډرو ټولو کتلو فیسبوک نه اذن تفسیرونه فیسبوک په ټول خلک ګوري نن سبا ته کم دنو مولانا او طالبانو نه کتاب پاتې شو انا لله و انا الیه کچرتا یو خصي شرط عبادت او نفلونو ته کتاب پاتې کړو نو موږ به زه خیر دې پرې دوا زه خیر دې پرې دوا خو فیسبوک رزیل او موبایل رزیل دینا کتاب پاتی افسوس افسوس پدی ورن دیر لوی افسوس اخلاق تبا وقت تبا علم تبا تصورات تبا افکار تبا ردید اللہ سر دیر چه کمدنو غلط چیز زی واغس غلط چیز بی حیائی زی واغس غریانه واغس ذهنی طور اخلاقی طور هر یو سړی بربند الا من شاء الله هر یو سړی بربند اخلاقی طور دن په ذهن کې د بربند جنو کو تصویران دادی دی کې ولې عبادت څخه خوان پاتې شي دی کې ولې کتاب څخه خوان پاتې شي دی کې ولې کتاب څخه خوان پاتې شي او سم په داخله کې اختر خاص طلباء علما دیر لوی افسوس ته پدی باندې کتاب قتل نشته کتابونه ختم کتابونو چاپ کولو والا غریبانان حیران دي دیر وخت مخکې مفتی رفیع عثماني صاحب رحمه الله تعالی هغه ازلوی وی خلک وای چې د علم شوق ته او خلک وای چې داسې دي وی زمون کو مدرسه کې 15000 طالبان دي سلور زر دي 15 والله علم وی دومره طالبان دي زمون دومره متعلقین دي پیمون یو کتاب چاپ کړل دی او دا غي یو کالو سم زور نسخه چاپ کړی دی هغه زر لانی دی ختم شوه هغه زور نسخه لانی دی ختم شوه مکتبو والا هغه اسناستی چانی چانی هغه چې موبایل راغله دی بس کتابونو خوان ختم شوه کتاب کتابو هغه خوان لاړو نو دا علما او طلباء علماء و علم دی کتابونو نه حاصل کرده دی تختهو کنزل لهما تا اصلاف و علوم را کارا کول پکار دی باقی زان پویا کول پکار دی استعداد جوڑا ول پکار دی جوور علم حاصل ول پکار دی اللہ دی منکی دا شوق دی علم نصیب کی زوق چیده دی علم بس چاچا کی وی والله و علم بس الا من شاء الله و بکی او ایزو که زنگل زمارون خالی نی نور لکه دا زوق دی علم چیده کنا چا علم باندې قربانی وا په علم چې کمدنو فدا کیدلو هغه بس ختم تکای علم په څه بخلق لیوانه و ما مخکې وی د شیخ نور الهدا صاحب رحمه الله واقعا استاد بیانول ملګری وی استاد چې کمدنو وته وی چې کتاب ته نشتا او ټیم به یې د سار د بانک سره بانک نمک یو ګنټه او شرط په سره دی چې غواله به چې کمدنو یو ګډی واخره وړی مازیګر او سره به چې کمدنو دو ګډی د غره نه را وړي او وام به ته یو شری تاذب وي یو شری هغه ته تیار اوس طالب ته وویل زه دلته داخل زه سر نه شي ګنجې کولی پاسه طالب ته د یری ویل هم نه شي چې پاسه سړی ته دوه ورځې نه وي او اوس چې کمدنو راغلی نیغ نیغ کېږي وی و چې پاسه راته وی صحیح ده کنه بل مدرسې لګی بل سره به وتی بیا وله څه ټاکه تا داړا وای رضا کای وی سره بیا رضا کای دا چې کندن د علم ذوق ته زمون بالکل اړو دا طالبان مونږ لیدلې مونږ یې زمون مفرشام ول سید الله کا ساتي یو طالب ته وی وځه هغه دری رضی زمون په ور کې ناشته زمون په دروازه کې دروازه کې جړلې ما ته مولوی صاحب مارته مې زما خو مخې اختیار نشته وی ته به مال مولوی صاحب ته مې زنو مزولي و مو ته زما مور له کور نه راوېسته لوي شابه او یو مال دری رضی هغه جړل زمون په کوشش کې بیا مولوی صاحب وته دا خو زه ما په سې ما سیره اوس ته زما مور ورته سوجري سره اوس ته شابه به مال سپاره شو مال سپاره شو کوم مولوی صاحب شړلې د سره مولوی صاحب کتاب نه پاسولې یو کتاب نه پاسولې نور سبقونو کې ویل کې نه وي زموږ په کتاب کې باندې کې مونږ ورته چې مولوی صاحب خپقېږي نو خپقېږي زموږ په کتاب کې باندې کې دا طالب مونږ لیدلی دا ډېر وخت نه شه اوس طالب ته عزت محبت عزت نه شه هیڅ مثلا نشته تربیت دوم د طالب نشي کولای دا څه کار دی بس قدرتي کوم ته پته نه لګي چې څه هواره لوتري دا ستر دی آرامي شي د لاسه ده د موبایل لاسه د کتاب ذوق شوق علم ذوق شوق ختم شو د طالبانو نه ګرانټ کې کړي وته وي یا الله زما دې په توبو دې د څه ګرانټ نه سبب کوئی پتن لګی چې څه وي سبب لا غري وي ګرانټ کې هوا د اصطلاح تشریف هم کړو اوس په د مسند مسلې ترجمه مرو بسو د مذهب مذهبونې ترجمه هم مرو بسو د اریو سیس به کمنو اصطلاح ذوتول نشته علمي اصطلاحګانې علمي عمق قران مجید خو راسخون فی العلم وی والعالمون خو یواز نه دی والراسخون فی العلم رسوخ فی العلم لیتفقهوا فی الدین وی لري خبر نشته ځان په خپل په خبره باندې نشته او غرق ځان په کوم باندې او سر خبره دې اصطلاحات له کوم د یاد کړو از سر سر بربر او بس څه شوی عالم شي فارغ شو د خیره سره ماشاءالله فارغ مړی ته وای ا ډاکټرانو ته پوښتنه کوي وستا سو مریض فارغ مرشي مستا سو مریض شو تاسو وګ ډاکټران نه کنه اوس په تنوې نوم ایکسپایر لی مستا سو مریض شو مریض ایکسپایر شو فار کومړی ته ویل کیږي دا چې کمنو طالب فار شو او بیا ور پسی چې کمنو د نا وی ګاډه راغلی نا وی پورته بوزي به غیرته شرمېګم نه چې ته د ګاډي تخیږي څنګه چې نا وی شوه ګاډه په تاسو راغله دا دلوه ته وخیږي نا وی وته خیږي دله دې بدیل د خدمت تو دا سوچ په کار دی لګي احساس په کار دی علم علم بهرحال پته نه لګي چې کوم ځای نه کوم پله خبره لاړله خو د غرایب عبارت وره هغه وایي آل عرب تسمی کل من دان لملکین حافظ الله زمونږ یوسف پورې سه زما استاد د باجوړ الله دې خصاتی نو درس کې مونږه کابل ګرام کې یو ځای وو نو چې شیخ صاحب د کتاب عبارت وی عبارت پی وی او دا غي مطلب به وی د عبارت انا هم اته دا سره وګورم هغه د یوسف مولوی سره د شوند چک ډیر لګی ها دلر نه به ماته اشاره کړو د شیخ صاحب سره څنګه نه سمون مخامخ زه درس می په خوده یې کینو کدا عبارت ما په کورته به کلی دل او کزه په دې مطلب پوی دم کدا ما په دې مال لیدل په کورته به کوي مال لیکل نه د قران مجید په حاشیه خو لا کزه په دې عبارت نه پوی دم وی دینه دا کوچ دراوي استل ودا وی خدای پاک په دی نصوصو او د عبارتونو باندې د صفو یا کړه د وی تبو وجه دا د جوړ کړی دی دا د جوړ کړی دی حیران بشور ته سړی دا آل عربو تسمی کل من دان لملکن حابد الله آل عربو تسمی کل من دان لملکن حابد الله عرب چی دی نو تسمی کل من دان لملکن حابد الله چې څوک د کم بادشاہ د قانون د لاندې وي چې څوک د کم بادشاہ تابعداري او داغه حکم مانی قال عربو تسمی کل من دان لملکن عابد الله عرب هغه ته د بادشاہ ته وي عبادت کوونکی وي عرب هغه ته د بادشاہ عبادت کوونکی وي اطاعت باندې پوه شو کنه چې اطاعت ته قران څه ویلې دی عبادت ویلې دی د اطاعت لکه څنګه چې سجدا تعظیم د غیر الله شرکو چې څنګه سجده رکوع تعظیم د غیر الله داسو شرکو د ک شانتی اطاعت د غیر الله سره شرک ته لکه څنګه چې د عبادت د غیر الله د وجنه لا ما دا اطاعت عبادت ته خو صرف د کمنو قران مجید آیاتونه جدا کړی دي او جدا جدا ځکه وام چې خلق عبادت ته کې وای کنه اطاعت سره چاته نه نزی بما خو له اطاعت عبادت نه کړی اډر ولمنی حکم ول سکی مانی دا الله د حکم په مقابله کې په خپل رضا په خپل اختیار او دې منلو ته خپل فریضه وای دا الله په حکم خپل دی او ما خپل عبادت نه کړو تا ته ولې زندو کارم اپکې نه اندوی خو اندوی خولې تاسو وجدا د عبادت نه پیژنې کده عبادت پیژندلې نو ته بل غیر الله اطاعت مطلقه نه وکړې دا به نه وکړې ولکه څنګه چې سجده د غیر الله رکوع د غیر الله منښت د غیر الله دا شرک ته د کشانت اطاعت مطلقه د غیر الله هم څه دی دام څه شری خو اطاعت کې صرف لغزان خبرول پکار دی د غیر الله یا د بادشاه یا د افسر اطاعت ته یو په امور مباحو کې مباحو لکه داسې سیزونه دي چې قرآن مجید او حدیث نه دي ذکر کړي تعرض یې ورته نه وي کړی مباح الله پرې خودي وي او په هغې کې اطاعت د ولی الامر په کار وي لکه فرض کړه ټریفیک قوانین بس ګاډی داسې ځه داسې ځه ښي طرف ته ځه ګس طرف ته ځه پوهېږي که نه ټریفیک قوانین شو یا لکه وایي یاره ګاډي له به کاغذونه څه کوي جوړی دا بس یو امر انتظامي دی دې کې قرآن او حدیث څه ویلي نه دي خدای د وخت حاکم ته پرېښودلي دي نو که شناختي کارډ جوړولي یا بغیر د پاسپورټ نه به څه نه کوي سفر نه کوي دې دا مطلب نه دي تا قانون د غیر الله ومنه دا نه ده دا اطاعت دا امور مباحو کې دی دا اطاعت څه شی دی دا و اولی الامر منکم کې داخل دی پوه نه شو دویم اطاعت ته دویم چې یو طرف ته دویم قسم اطاعت چې دا الله تعالی حکم مني دا الله حکم مني د نفس د خواهش یا د دنیوي مفاداتو دپاره د غیر حکم ومني یا د افسر یا د کمنو د بل چا په دې ځان ګناهګار هم ګڼي ځان څوم ګڼي ګناهګار هم ګڼي نو دا اطاعت چې دی نو دا ګناه کبیره دی جایز نه دی ګناه څه دی ځواب خبر پوه شو د نفس د خواهش ته وجه نه بیا د دنیوي مفاداتو دپاره د بل چا حکم او اډر ومني هغه د الله د حکم خلاف وي د الله د حکم سری خلاف وي پوهېږئ که نه د الله د حکم خلاف وي لکه لنډ خبره مونږ د شیطان وسوسه نه منو مونځ را نه پاتې شي دې مونځ پاتې کولو ته مونږ ګناه نه وایو وایو بس مونږ باندې نفس غالب شوی ګناه را نه وشي یا عام ګناهګار عاصیان چې ګناهونه کوي ګناهونه څه کوي نو هغوی ځان مجرمان ګڼي د خپل نفس خواهش ومني یا د شیطان وسوسه څه کوي ومني خو د الله د حکم نه انکار نه کوي ځان ګناهګار څه کوي ګڼي دا اطاعت معصیت ته دا ګناه کبیره ده دا شرک نه دی په دې دویم پوه شوی دریم نمبر دا دی چې اطاعت د غیرو کې د الله حکم نس موجود دی د الله د حکم مقابله کې د پیغمبر د حکم مقابله کې د الله رب العزت حکم پریږي دی او د غیر الله غ قانون را واخلي د غیر الله دغه خپل فرض ګڼي دغه خپل حلال ډیپټی ګڼي او د الله رب العزت حکم نو دا مال افضل دی دا الله دا قانون نه دا مال څه شي دی افضل دی دا مال مفید دی دا الله په قانون کې دی وخت زما څه फायदा نشته دا الله دا حکم سره مساوی غني یا دا الله دا حکم نه افضل غني دا غي سره مساوی غني یا څه غني افضل غني یا وای چې دا الله رب العزت حکم دی وخت ورته ضرورت نشته دی سره انکار د نس نراغی دا اطاعت شرک دی دا د شرک زیده دی دا منصوص پا مقابله کی تا منصوص مقابله کی پا خپل رضا خج کم دنو آغی تا افضل ویل انفع ویل فائده مند ویل او منصوص تا آغی تا چه کم دنو یا ویل چه اس وقت کی نچلیگی او یا چه دی کسا فائده نشتی دا دینا داخل دی دا اطاعت د غیر الله دې تمن اطاعت مطلقه وایو اوس په بیا پوښیو یو چې دا چې کمونو زده دي مشرمنم یا زده دي محکمه منم یا زده دي لیډر منم الله پرې دوا دی وخت مونږ الله پرې دی وخت مونږ الله یو طرف ته کو دی وخت مونږ د قران ایتونه یو طرف ته کو دی وخت مونږ له لیډر منل پکار دی او دا چې کمونو زمونږ د پاره دا دی او دا دی د دوه منل مونږ له پکار دی دا اطاعت مطلقه دی دا اطاعت شرک دی د دې د وجنا دوزخیان به دوزخ ته ځي یو سو آیاتونه وم د دې د وجنا قومونه تباه شي وو د دې اطاعت مطلقه دا ځکه وم چې دا نن سبا سو شرک نه حسابي کته چې کم دنو د پایمخ یلک منی او د الله حکم په پرې دی دا اطاعت مطلقه دی دا حرام دی یا د لیډر منی او د الله حکم په خپ خپل خوشاله پرې دی او مال او ځدی وخت دا په کار دی د الله حکم پرې دوا دا دی وخت مفید نه دی دا اطاعت د دې د وجنا دا شرک هم نه دغه سوره انعام آیت نمبر 122 سوره انعام آیت نمبر 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتم انكم لمشركون وان الشياطين او يقينا دابدين ليدران ليوحون خامخا غي حكمنا كي قلوا يارانو تا تدير پارا چتا سرا دا الله په قراني حکم کې جګړو کی چې دا الله قانون پرېګی دا او زمنګ دا قانون سکا کونه شوی پایات پانه جوړی را دپستیت وا ان اطاعتهم انکم لمشرکون کتا څه چې کم دنو د دې حکم مانه د دې شیاطینو د دې بی دین لیډرانو د دې حکم مانه وا ان اطاعتهم کتا څه اطاعت کو دې نو انکم لمشرکون قسم په الله چې تاسو به مشرکان انکم لمشرکون جواب قسم نه انکم لمشرکون یقینا تاسو کوم دنو مشرکان یې دا وګوره شرک وته وې کوي ته نه هینا کوم لا مشرکون دارنګې سورۃ یہود سورۃ توبہ آیت نمبر 31 یو دیر شم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم ان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا ارباب سو متواعا مطلقا دا متواع اربابا من دون الله په هلو په حرمت کې دا غي اطاعت کو دا غي اطاعت کو دارنګي سوره یہود آیت نمبر 59 یو کم شپیتم وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ دا عادیانو چې جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ انکار وکړو د قوانینو در خپل نام وَعَصَوْا رُسُلَهُ او نافرمانی وکړه د پیغمبرانو دا هغه واتبعوا امر كل جبار عنيد او تابعداري کوکړه دی د امر او د اډر د هر یو ځدی او د هر یو ځان چتهونکی ځان یو چته او داغه خبره ومنله واتبعوا امر كل جبار عنيد دا وګوره واتبعوا امر كل جبار عنيد هغه پس روان شو دارنګ یوم دا صورت سورت یود آیت نمبر 97 ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین او یقینا راملګو موسی سره د خپلنا او د سره د غلبې صاحب فرعون ته سردارانو ته فتبو امر فرعون نو دی روان شو امر فرعون په اډر د فرعون پسې د موسی خبره پرې خو دا فتبو امر فرعون وما امر فرعون برشید او حکم او قانون د فرعون سم غلط وکنا وما امر فرعون برشید تول الامر خبر خلق منی کو چې رشید خوئی کنا وما امر فرعون برشید د فرعون امر سم نو دارنګ سورت ابراهیم آیت نمبر 21 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا قال انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا من غطى صبح سيدر روانو نوم قران منو نوم حديث منل من تاب سے پل پا پل سو در روانو انا کننا لکم تبان تاب سے با در روانو ساد جنڈین خومنگ زان لپر تک جوڑ کرو منا انا کننا لکم تبان فالنتم مغنونا من عذاب اللہ من شای دارنگی سورة احزاب سورة الاحزاب آیت نمبر 67 یا لیتنا اطوان اللہ و اطوان الرسول ارمان چی منگا منلوی دا اللہ و دا پیغمبر وقالو ربنا انا اطوانا سادتنا و کبراءنا فاظلونا السبیلا منگا منلوی تابداری کرو منگا سادتنا و کبرانا فاظلون السبیلا ربنا آتیم ضعفین من العذاب دارنگی سورت سبا ورپسی سورت آیت نمبر 31-32 یرجو بازم الى بازن القول یقول الذین استضعفو للذین استکبرو لولا انتم لکننا مؤمنین کمزوری بوتوی تابعین اغا مشرانو تا لیڈرانو تا لولا انتم لکننا مؤمنین کتاسو نوی نمونگ با ایماندارو قال اللذین استکبرو خوبوی آکسان تزان موتبر گرن لیو آکسانو تا لیڈران بوی کشرانو تا انا انو صددنا کمان الہدا ولی مونگ بن کڑی وی تهدایتنا بعد از جاکم بل کنتم مجرمین خوبوی آکسان کمزوری گرن لیشیو کشران بو تو وی بل مکر اللیل و النهار استأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا تاسو مونږ په خپل حکم چلولو نو مونږ ته مډرونه کولو مونږ له دومره کار کتلو چې مونږ قران او حدیث ته نوزګاری دو لما راو العذاب دارنګه سورته نوح سورة نوح آیت نمبر 21 قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا نوح و ربمي يقينا دي نمني زما نافرماني اقل زما واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا او دی روان شو تابیداری کی دا آغا چا چنه زیاد کرده در مالی اولادی مگر تشتاوان اغیب سی روان نی واتبه من لم یزیدو مالو و ولده الا خسارا. دارنگی سورة شعراء سورة شعراء آیت نمبر 151 یوصل یو پندوستم فتق اللہ واتیون و یرگی دا اللہ ناو زماشی تابدار ولا تطیعوا امر المسرفین او ممانای تابداری مکوئی دا اڈر دے اسراف کونکو ولا تطیعوا امر المسرفین دا غی اڈر ممانای ولا تطیعوا امر المسرفین دارنگی دا آیات قرآن کی ڈیر دے سورہ لقمان آیت نمبر 21 وَإِذْ قَالَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَنګه تابعداري کو داغي چې مونږ دې مونږه پاګيبان خپل مشران دا بقره کېم نه مائده کېم نه دلتوم نه سورہ زخرف کېم وې إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ تپلار او نیکه خبره منل تپلار او د نیکه د غلط لیډرانو دا اتباع شدا خدا شرکو دا اتباع شرکو دا ایمو اتباع نه ده دا ایمو منل هغه خو چې کمنو د قران او د سنت منللی خو تش موافق د تشریع یو امام هغه مونږه امام واجب الاتباع نه ګنو واجب دا تابعداری د قران او د سنت زمو مفتی سے بیچار صدی مد ذلہ العالی ته تقلید تعریف کئ قران او سنت منل موافق د تشریع دی یو امام قران او سنت منلی خو د قران او سنت او تشریع مال ناراضی فزید یو امام په تشریع مانم تیر جمعه دی امام په تشریع مانی او زید کمنو د سالم مسلمانانو دی امام په تشریع مانم نو کته د خپل جمعه د امام په منلو نه مشرک زه د مسلمانانو د امام په منلو سم مشرک شو استاد مولا په امامتای باندې یو محله نه د متفقه یو محله نه د متفق او د امام غونی په امامتای ټول دنیا متفقه ده ټول دنیا متفقه ده نو دا اتباع الآباء دا د قران او سنت مقابله کې دا د کله د ملکی عین باندې کله چې کمدنو د آباو منی کله د اکابرو منی د قران او د سنت په مقابله کې دا اتباع دا عبادت وو دا عبادت وو وو ته نشو جوړ نو عبادت اول معنی سټ راوچت کو چې سر ببل چاته نک دی او د عبادت به معنی ضمیر بیدار کو انسان کامل حر شو په عبادت باندې توحید او حریت لازم و ملزوم توحید او حریت لازم و ملزوم دی نبی علیہ السلام لات او منات ختم کړی دی زکاغی تخل کو عبادتونه کول سجدی و تکول توافونه والا کول او قیصر او قیصرہ ختم کړی دی زکاغی اڈر ایمان دا اللہ دا حکم مقابلہ کی توحید تل عبادت او توحید تل حاکمیت دا دوار دی دا حاکمیت دا اللہ منل عبادت تی دا اللہ منل سشی دی عبادت نو دا حاکمیت پا عبادت کی وو دا پا کی پروت تی دا اطاعت پا عبادت کس دی پروت تی ہماوی قرآن والا لفظ جدا ذکر کی چې دا خلق و ذہن ورت سشی ذہن ورت علاج شی اطاعت آیاتو نما جدا ہوئیل دا دی دا وجہ نکر صرف عبدو ویلوی بیا بچاوی چی ارا مون کولا سا نده کڑی عبادت نده کڑی دا اطاعت مطلقه چی ده بدا سو شده عبادت تی دا عبادت تی چی سو پوری موحدی او سو پوری دی دا غیر دا قانون نبایکات نده کڑی نو حریت دا تا ملاوی دلی دا با غلامی مجتے با جس خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز جھکا نہ جائے گا دا اللہ نے علاوہ بدا بلچا غلامی نہ کہے غلامی بس صرف دا اللہ و تعالیٰ وی صرف دا اللہ و تعالیٰ وی اقبال سے کمدنو یوزائی کی وی وی از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن ار تراشی خواجائے از برہمن کافر تری وی از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن د فطرت د خپل آزاد فطرت د غلامای د وجنه چې د غیر اډر ته سر کیدی نو د دې د وجنه چې کمندنو غلام کوا ما او ذلیل کوا ما دا یو توحید دی چې دې چې کمندنو اسلام نه چې دې د کامل حریت دعوت ورکړي هر تراشی خواجه از برهمن کافر تری کته ځان له چې کمندنو قائدین جوړای چه زو ده پلان کی لیڈر پس روانه ما او پلان کی خواجا پس روانه ما نو از برهمن کافر تری بیات ده برهمن نغت کافره وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اللہ منی توحید پل عبادت کئی وهم مشرکون اندوان نی زکا چه حاکمیت ده غیر منی حاکمیت ده غیر منی الا وهم مشرکون چه تا ده غیر الله عبادت کئی نو دا ده کمدنو شرک تی نو داوم عبادت تی کنا نو آزادی چی دا نا بتوحید زکا و صحابه کرام ویل اللہ تاسنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب منګ الله را لګلیو دیلا چې منګا بندګان د بندګانو د غلامای نخلاص کو او د چا غلامانی کو دا الله تعالی غلامانی کو الله تاسنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد چې بندګان به د بندګانو غلامی نه کوي صرف د چا غلامی وکړي دا الله غلامی وکړي نن سبا د کمندنو خلک وایي وی منگا آزادی غواړو داسته که چه ده یهودی پروتوکولز کې یهودیان وی ویدا منگ یو شوشخ لاسه کرده ده گریدی که ایس سوک آزاد نیشته وی نا طولوی منگ تڑلی دی اقبالم یو زائی که وی ویه آزادی که ایک نیلم پری ویدا سی نیلم پری ده جمهوریت کې آزادی نشتا پای کې غلامی ده از سیستم اف گورنمنت فار د پیپل اینڈ بای د پیپل اینڈ آر د پیپل د انسانانو حکومت په انسانانو باندې د انسانانو نه جوړ د انسانانو جوړ شوی حاکمان هغه به په دې انسانانو حکومت کوي دا الله حکومت په کراږي دا په کرانه نه حقیقی که بطر انسانان و غلامی جمهوریت کی آزادی نشتا آزادی چی دانو دا پی اسلام کی دان دا پی اسلام کی دان دا اسی ویچی آزادی دا تک تا آزادی دا یو مقابل دا غلامای او دویم ادا مقابل دا عبدیت بحسنی دور کی جنگ دا اصطلاحاتو شرعی اصطلاحات بدلول او د شرعی اصطلاحاتو غلط معنی کول او د اصطلاحاتو شرعی په ځای نوی اصطلاحات پیدا کول دا د اصطلاحاتو جنگ دی نن سبا دی چې کمندنو داسې وکړي چې خپل کفری نظام تا او خپل کفری پروګرام تا هغې ته د یو شرعی د او شریعت د اصطلاح داغي جامه و تواغوش دی دی تا وی تلبیس الحق بالباطل اغا باطل خبره اغیل چه کمدنو نم و لکی دی دی شریعت پا آغا طریقه پا خلقو لاغو کئی د مخلوق غلامی د انسانانو حاکمیت دی پا انسانانو نشو منلی نو آغی لئے نم دی جمہوریت کے خودو و مسلمانانو ادانشو تسلیم آولے و مسلمانانو دی جمہوریت ویره دا خو لکه خ خبره دا عوامي سوچ ته دا عوامو خیال له نو په دی باندې په هغه سر کو پر راولي په دې ټکی باندې چته چې کمندونو وای چې د جمهوریت او د خلافت فرق نشته نو بیا چې کمندونو اصطلاح د خلافت کول نه استعمالای بیا د جمهوریت اصطلاح ول استعمالای دغه ځای خبره وکړه بیا د خلافت اصطلاح ول نه استعمالای خلافت د الله حکومت ته او جمهوریت د عوامو حکومت ته او د انسانانو حکومت ته د انسانانو حکومت ته دې کې د ځمکه او د اسمان فرق ته کفر او اسلام کې فرق نشته په شرک او په توحید کې فرق نشته هغه کې دا د کمندونو د اصطلاحات او جنګي نو هغه هغه خپل غلطه خبره هغه له یو نوم نووس ازادي ته کې چره اسلام او حریت دعوت ورغی انسان طبيعي طور د ازادۍ خواهشمند دی نو دی د ازادۍ په نوم باندې یو ټکه په انسانانو کې خورایي هغه څه شی دی خپل میشن د الله د قانون نه ازادي دلته د ازادي چې دا مقابل د عبدیت کې دا او ازادي په مقابل د عبدیت کې الحاد دی او ازادي په مقابل د غلامای کې دا چې قانون توحید دی ازادی په مقابل د عبدیت کې الحاد دی د یې استعمالې په مقابل لچا کې د عبدیت کې استعمالې د عبدیت کې استعمالې چې موږ د الله د قانون د لاندې نه یو د مخلوق د قانون د لاندې یو د خپل مفاد د پاره موږ ځان له یو قانون جوړول شو په هغه قانون منو چې بالکل ازادي ده په دغه ځای کې زه پردې گاډه ولې نشم روانولی چې بالکل ازادي ده نو زه به شناختي کارډ بیا ولې نه ګرځم چې بالکل ازادي ده نو زه چې کمندنو بغیر د اجازت نه ستا کمرې ته ولې نه درځم چې بالکل ازادي ده نو بیا بربند ولې نه ګرځي دا چې کمندنو صرف او صرف مطلب یې دا دی چې موږ د امریکایي قانون منو من د اکثریت نظام بنو خو من د الله نظام نه من دا کې نه من ازادي دا ازادي مقابل عبدیت کې ده قران چې ازادي وایي قران چې توحید وایي توحید او حریت لازم ملزوم دي نو قران انسان د انسانانو نه خلاصي چې د انساني نظام دلاندې نه وي د اول الامر تابعداري به الوي چې هغه د الله د حکم خلاف نه کوي کاغه د الله د حکم خلاف کو بیا د ولله مرتابیداری بیا د ولله مرتابیداری نشته دا ځان پوهه کول غواړي دا د اصطلاحات او جنگ نه او قران کریم ای یا کنابود ای یا کټ کی سره خبر اخلاص شو عبادت د الله اطاعت د چا دا بهر صدا الله وی بس د الله غلام یم محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا اللہ رب العزت اطاعت ضروری ہے ایاک نعبد اقبال یوزائی کی ذکر کری دی چی انسان چې دینو آدم از بے بسری سجده آدم کرد انسان د بی اقلای ده وجه ده انسان غلامی شروع کرد گوهر داشت ولی نظر قبا وجم کرد یو لوی عمل غلر ایلار اللہ فاغی چه کمدنو نظر قبا وجم کرد اغی غلط پیرانو تاو غلط لیڈرانو تاوال اکرام یاد غلط پیرانو غلام شو په تحلیل او په تحریم کې او یا چې کمندونو د بادشاہانو غلام شو په انتظامی امورو کې پای کې داغي غلام شو وای در سگه غلامی از در خوې غلامی از سگه کم تر بود د غلامای په خوې کې دا انسان د سپینم بدتر شو سگه نه دیدم کې پېښې سگه سره تسلیم خام کرد سپې مینه دلی دلې چې هغه سپې تسرخه تکړې او سپی غلامی کړی وي او انسان د انسان غلامی شروع کړه، یا د مالدارو غلامی، یا د نسبدارو غلامی، یا د عہدادارو غلامی، ځانو پیژنه مړه سره مسجد وي د معبود دا پتا څه شوي دي شی ورته ټیټ چې څوک د زرو جادوګر راشي. ایاک نعبد صرف او صرف ستا بندگی کوم. دا د عبادت چې کمدنو مطلب یو معنا خاص ولا معنا اوس دا عبادت جوړی کی د سنا میټیریل عبادت د دریو سیزونو نه جوړیږي، مینا یارا او تما، مینا او یارا او تما، مینا د خدای توب داغي اثر وی هر حکم منل، تما د خدای تو داغي اثر وی عبادتونه په شوق باندې کول، تابعداری په شوق باندې کول، یره د خدای تو داغي اثر وی د نافرمانه نزان بچول، د نافرمانه نزان بچول، دا درې سيزونه چې یو ځای شي نو کامل عبادت تی جوړ شي. دا درې والا قران یو ځای ذکر کړی دی لکه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 57 و 55 اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، دا کسان دی چې د یرابت کوي دا چې دوی کوم رامدد کوي یبتغون الی ربهم الوسیلہ، دوی لټی الله ته نږدې کات، الله ته ځان نږدې کوي چې کوم یو به الله ته نږدې کیږي په حکم منلو په اوامرو منلو باندې الله ته ځان کی مینا دا شوق دی. الله وی منځو کا کوما، الله وی روزو نیسه نیسم، الله د دې لپاره چې الله ته ځان کی خدا محبت سو ويرجون رحمته او امید لري د مهربانه ده الله تم ساتي الله د مهربانه نو دا تم شو درې ويا خافون عذاب او يريږي د عذاب د الله نه. دا درې واړه مطلب يعبدون خو قران جدا جدا ذکر کړل ګيري د درې واړو مطلب يعبدون اياك نعبد اياك نحب واياك نرجو واياك نخاف. قرآن یو ټکی کو نابود، قرآن ځان ځلم ذکر کی لکه بقره 165 کی وی یحبونهم کحب الله، دا محبت ذکر کو. مائده کی وی یحبهم و یحبونهم، آل عمران کی وی ان کنتم تحبون الله، دا تما چی دا تما تما نو دا دی عبادت اجر دی، عبادت سره اجر دی. اصل عبادت خوف و رجا دی، ال ایمان بین الخوف و نو اصل عبادت خوف و محبت دی، خوف و محبت دا دو سیزونه دی، محبت او خوف. شاعت ذکر کړی دی وای دا خوب چې دی ردام اصل کې ته کمندنو چابک ته چابک د نفس د پاره چې کله کله سستی کوي دا خوب پر مسره والا. نور وی اصل عبادت محبت ته، اصل عبادت محبت ته، ځکه قران کو محبت ډیر وی ان کنتم تحبون الله فتبعوني، ان کنتم تحبون الله يحبهم ويحبونه ان الله يحب المتقين رضي الله عنهم ورضوان. دا محبت او تفصیلی دا درې واړه شو. قران ځان ځان لم ذکر کی او محبت ټول جزء اعظم او دا محبت اثر دا چې سړی دا الله حکم مني او په شوق مني فمینا باندې مانی نادری والا دا مخلوق نوم کیدل شي فاد اسباب و دلان نوی ها دا خدای توب نوی لکه مینه دا مخلوق سر اکی گی دارنگ سمتی نکی گی دا ظاہری اسباب و دلان نوی یرتی نکی گی دا ظاہری اسباب و دلان نوی ظاہری اسباب نوی دا بیا دا خدای توب بی ناغه عبادتو نو مینا د عبادت د دریو سیزونو نه جوړیږي ما وی جو د اعظم هغه څه شو محبت غرض څه څه دی محبت رجا چې وا اومه تما دا د عبادت اجرو او خوف یو شابکو چې نفس په سامان دا یو څو اصل سیز مینا دا دی وجنه قران وی والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان فالا ډیر سخمایني الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي دا درې سيزونو چې دینه عبادت جوړېدو دا اجزاء ترکیبیو د درې سيزونو نه جوړېدو درې مخبره اقسام د عبادت د عبادت اقسام اقسام د عبادت اول دا دوه قسمه دي بدني او مالی دریم پکې د دوار نه مرکب وي بدني عبادت دا په درې قسمه دي یو د زړه عبادت محبت دا الله سره توکل انابت انس رضا رضا بالقضا دا ټول چې دي دا د سړی عبادتونه تواضع تکبر نه ځان بچ کول حسد نه ځان بچ کول دا د سړی عبادتونه دین او عبادت لسانی د جبې عبادت چې الله رب العزت کوم سيزونو ویل واجب کړی هغه تلاوت کلمه طیبه درود شریف داغي ویل ځنې سيزونه وی هغه کې ثوابي لکه اذکار شو تلاوت شو دا حق بیان واجب دی زنی ویل حرامی داغی نزان بچ کول دام عبادت دی دارو غیبت چغلی دی نزان بچ کول کنزل زان بچ کول تی عبادت دی بل مباحو کې استعمال جایز دی خپل ضرورتات ولا توحید بیانول جهاد له ترغیب ورکول دا الله دا قانون مسله بیانول دا عبادت دی ګنه دا ټول عبادتونه قولیه دي عبادت لسانی عبادت بالجوارح اندامونو باندې عبادت کول دا الله په اطاعت کې استعمالول دا الله په تابعدارۍ کې استعمالول سترګې غوګونه دا الله رب العزت په تابعدارۍ کې استعمالول دا الله تعالی د نافرمانۍ نه ځان بچ کول د حرامو نه ځان بچ کول چې کوم سیزونه الله حرام کړي دي د هغې نه ځان بچ کول لکه خوراک کې اوس حرامو نه ځان بچ کول حلال خوړل دارنګ سترګې حرامو کې نه استعمالول چې د جنکو فټوانو ته ګوري فلمونو ته ګوري غوګونو باندې غانې اوري دا چې کمندنو حرام دي ځان ته بچ کول قدمونه با غزه تناخلی چې غزه ته الله جایز نی ویلی لاس پا غزه تناشه چې الله ویني ویلی چې الله حرام کړی دارنګي فرجین په غلط ځای کې استعمال او حرام دي دای نه ځان بچ کول دا عورت حفاظت کول دا ټول عبادتونه دي عبادتونه بدنیا جوارح عبادت مالی مالی عبادت مال کې دا الله په حکم غټل دا الله د حکم مطابق لگاول دا الله د حکم مطابق کې ساتل مال دا الله د حکم نه خلاف غټلم ناجایز نه جایز نه سودی او رشوتونو طریقو سره دا ټول عبادتونه دي دارنګي عبادت څخه کمندنو مال په غلط ځای کې لګاولو نه اسراف تبذیر نه ځان ساتل جایز ځای کې لګاول مال ځان سره ساتي ساتلم د قانون مطابق که اسلام ته او جهاد ته ضرورت دي بیا ستا ساتل جایز نه دي بیا ویسه لګای ساتل د قانون د شریعت مطابق د شریعت د قانون مطابق دا مالی عبادتونه چې د دواړو نه مرکبي مالی او بدني لکه حج شو جهاد شو مالی او بدني نه مرکب دي بیا ځنې ترکیبي پرېښودل هغه ما وویل ورسره لکه ځنې سیزونه پرېښودل عبادت دي لکه روژه کې خوراک څکاک پرېښودل عبادت شو دا بس خو خستاسو فکرونه مونږ ویلو بس دا الله حکم منل عبادت جعل العبد کلیته لله تعالی دا د عبادت غټ قسم نو ما سے غټ غټ راغون کړلو بیا مدارج الصالحین چې ما خو نه دی کتلې وې شیخ ابراهیم الله تعالی نه مې اوریدلی هغه داسې او یا قسمونه ذکر کړی دی عبادت لکهون تکي کنه نو ډیر شي هغه کې بیا ځان له وګړي ته فیری خاص راس هم ټیم شته فیسبوک لشته نه دی لګور کنه عبادت داو مې عبادت ته دا قتل قران مجید ته قتل سړي عبادت دی دا د عبادت اقسام څلورم یو خبره لنډه ده هغه دا ده قران مجید کې ویل شوی ډیر دا آیاتونه به موږ راوړل خاص کته بیا کتاب لیکینو لکه هغه بیا په پاکستان شي په کار دا مخ کې و د ارکانو نه مخ کې په کار و ترتیب یې هغه خبره بریږي چې دا دواړه قسمونه د عبادت قران کریم کې الله ځان له ثابت کړی دی او د غیر نه عبادت چې نو الله تعالی دی کې دا الله شریک وي صدر نشته دا الله شریک وي صدر نشته دا الله تعالی امر هم په عبادت کړی دی د غیر د عبادت نه نه هم کړی دی دا عبادت ټول قسمونه چې سړي چې اوس مونږ وویل دا ټول قسمونه به صرف او صرف چاله وي الله تعالی لره وي دې کې و یو قسم د عبادت دا بغیر الله لنی وي قران وایي سورته نساء 36 نمبر آیات کې وا عبد الله ولا تشرکو به شیئا تابعداري او کې عبادت او کې صرف دی او الله ولا تشرکو به شیئا او صدار مو جوړوي دا غسره په عبادت کې اس بلاهم اس شی و سره نه شریک ہے معبود بده اوس پیجندلې چې هغه صرف څوک دی عبادت پر پیجندلې نه عابد عبادت او معبود دا د الله تعالی حق دی دې کې بل څو کی صدر نشتا قران کریم په دې ډیر زور لګولې دی دا قران کې ډیر راغلی دی اهمیت د عبادت قران کریم کې عبادت څه دی د دې ډیر اهمیت راغلې دی ډیر اهمیت راغلې دی د عبادت اهمیت قران کریم کې ډیر دی یو طریقه هغه چې کمندونو دا ده یو طریقه چې الله تعالی ټول پیغمبران چې دی نو عبادت لې د عبادت دعوت لې را لېګلو دا د ټولو انبیاو اجتماعي دعوتو سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اوس پتا سو لک په طاغوتم پوه شي عبادت څه دی عبادت نو دا د چا حقو دا الله تعظیم هم د چا او اطاعت دوی سي په عبادت یو تعظیم خدایي یو اطاعت خدایي دا د چا حق شو د تعظیم مقابله کې چې څوک راغی نو هغه طاغوت شو او چې د طاعت مقابله کې څوک راغی هغه څه شو خودت عبادت مقابله کې چې راغی هغه ته وایي طاغوت العبادت هغه عبادت د طاغوت شو او چې د اډر مقابله کې راغی هغه ته وایي تحاکم ال طاغوت یریدونا ان یتحاکمو ال طاغوت ایت حاکمو الاتواغوت تدائی چه کمدنو تا حاکم الاتواغوت کی طول انبیاء دیل راغلو آن عبداللہ چه تعظیمم دا اللہ او کئی او حکمم دا چاو منی مڑا لگا تازو خوبی زمان دی ویلو نمخ کم پوئی دلی و لگا سی زمان شکی لگا بدگمانی ندا توبخ دا توبا سی دخل دبیا دی او عبدو کی خپل خبر او کم چ او عبدو ګره تعظیم ته هم اشاره ده او اطاعت هم صدا او عبد الله وجتنی بو طاغوت دا د دواړو طاغوتونو نه بای کاټه هم د طاغوت ل عبادت نه هم د طاغوت ل حکم د دواړو نه بای کاټ دی لا پیغمبران راغلو ان عبد الله وجتنی بو طاغوت سورتی انبیاء آیت نمبر 85 فنزات آیم نمبر آیات وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فاعبدون طول انبیاء دیل راغلیو دارنگی سورت زخرف آیت نمبر 45 واسأل من ارسلنا قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون دا طول انبیاء دعوتو سورت عراب کی سورت ہود کی در طول و انبیاء کرامو جدا جدا ذکر کرده جدا جدا در طول و انبیاء کرامو دعوت ذکر کرده سورت عراب 59 نمبر آیات کی دو نوح علیہ السلام دعوت تے یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو یا قوم عبداللہ دا سید ہود علیہ السلام دار پیغمبر لنڈا خبرہ طول انبیاء کرام و دا دعوت پر کرو عبادت تا طول انبیاء کرام و دعوتو چه طول آغی بوی چه انسانیت ازاداو تا انسانانو دا غلامینا تا مخلوق دا غلامینا ازاداوال چه دی با صرف دا چا غلامینا دا اللہ غلامانی دا دا اسلام او دا اسمانی نظام کمال لے دا آغی چه کندنو دا کمال لے دویم اهمیت اغدا دے چه طول اسمانی کتابونا اللہ تعالی دیل نازل کریو طول اسمانی کتابونا دیل نازل شیو سورة آرہ انام آل عمران آیت نمبر 64 آیت نمبر 64 سلور شپیتم نمبر آیات آیت نمبر قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله طول دا دعوتو تو موسیٰ علیہ السلام وحی داغیم دا دعوتو سورت فاہ آیت نمبر 15-16 فاستمع لما یوہا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدون لا الہ الا انا فابدنی واقم الصلاة لذکری تو موسیٰ علیہ السلام دا وحی دا دعوتو آیت نمبر 14-16 اننی ان اللہ لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري سوره اعلی اخر کی ہوئی ها ان هذا في الصوف الاولى صوف ابراهيم وموسى دا مساله توحید چوا دا لا عبادت مساله دا په صوف ابراهيم کې مو او صوف موسی کې مو ټول کې دا مساله وا درې مهمیت الله تعالی خپل بندگانو صفت پابیت باندې کړل د خپل پیغمبرانو او د نیکانو صفت چې د اومده هغه پابیت کړل ځکه ابدیت لوی مقام دی لوی مقام لوی مقام دی کار چې کیږي نو دا الله د عبادو نه اغسته دی دا کڑخانانو نا اللہ دا دین کار نده اغسطه که کم زان لپلارو او کڑخانو دا غل اللہ رب و لزد دا دین کار نده اغسطه دا دین کار اللہ دا عبادو نا اغسطه ده شاپور شیخ سبراهیم اللہ تعالی و فرمائل وی عبدیت کی رابطه ده او پا سلطنت کی ضابطه ده کار چه ده نو دا پا رابطه کی گی پا ضابطه کار نکی گی عبدیت چه ده نو ده که رابطه ده اغیی به مثال وی به مثال ده سه ده لکه ویزو هم چه کچاو خاندل نو سپیڑه با تیو باسم نو ده زابطه ده او چه زنده ما نو تاسو بخانده ایزه که سپیڑه هم نیشتن او چه ما اوویل چه چاو خاندل نو آغا علم قیقی او ده مخ نوری ختمیگی تاسو به ځان ل کم نه خاندي چې زمونږ د مخه ختمېږي نور ختم خو سلطنت دا د اسلام د لاندې دا یو چابکو ځکه ټول انسانان هغې یو شانتینی د یعقوب خبره ځنې په کې خر ماډلو میلاویږي خر ماډل انسانان په کم س کېږي میلاویږي نو هغوی له به سپیړه خامخوا ورکئ هغوی له بیا لوړ به جا کوئ خر ماډلی گینی اصل انسانانو دو پارشی دا نو آغا رابطا دا پو چکل ده که حماری مزاج شی بیا با سلطانت چلائی زابطا با چلائی اللہ و تعالی طول بندگان خپل پا عبدیت یاد کری دی سباندی عبدیت سورت سواد کی اصو ایتو نوام حل تا کدیر دی فیوزای سورت سواد آیت نمبر 16-18 واللسم 17 نمبر اسبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود داود علیہ السلام تا عبد وی عبدنا داود دارنگی آیت نمبر 31 یو درشم 30 نمبر ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد سلیمان و عبد و نعم العبد آیت نمبر 41 یو سلو اختم واذکر عبدنا ایوب ایوب زما عبد و دارنگی 44 نمبر نعم العبد انہو اواب پینزو سلو اختم کے دیر پیغمبران یادی واذکر عبادنا ابراہیما و اسحاقا و یاقوبا قل الایدی والابسوار نگورا عبادنا ابراهیم عبادو اسحاق عبادو یعقوب عبادو هیومن نوخا عبادو سورت صحافات کې ټول انبیا په یو ټکی آباد یادي 171 د صحافات ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين قران د انسان تعریف کړل په آباد انی جائل فی الارض خلیفہ یا عبادی الذین قران انسان ته آباد وی او د یورپ ساينس انسان ته هیومن وی هیومن مادی ترقی کون کې چې هغه زناور چې مادی ترقی کوي هغه زناور چې مادی ترقی کوي د قران انسان ته آباد وی انسان د پاسا الله تعالی دې هغه ته آرډر کوي هغه ته حکم کوي د هغه د حکم پابند دی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين فلان بیا هغه په عبدیت یاد کړی دی په عبدیت یاد کړی دی نبل درم سلورم اهمیت الله تعالی پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام چې لویه هستی وا په لوی لوی ځایونو کې الله په عبدیت یاد کړی دی په لوی لوی ځایونو کې الله تعالی په عبدیت یاد کړی دی سالمی دنیا ته چیلنج ورکړي او مناظره کې سالمی دنیا ته پسند وای خو عبادت دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثله وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا بقره 23 درشتم وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا قرابت دی معراج لتل دی دیر غرد دی تتل دی سبحان الذی اسرا بعبدی سورة بنی اسرائیل 1 اللہ والا دا سالیمی دنیا یو نظام ورکڑ دی قوابت دی سورة کاف 1 الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الكتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده وی و تشویدا فاوحا الی عبده ما اوحا سورہ نجم کی فاوحا الی عبده ما اوحا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبدیت باندې یاد کړی لا تدونی الا بیا عبدا فانه اشرف اسمایا ما تعبد وای وی حبت کول نوم دی نبی علیہ السلام وی بل قولوا عبد الله ورسوله دما بارك يا بدوائي يو صحابي ساي سبق خو واپس دي ناوراو ناغو توي آمن رسوله عبده رسول تي نمخ کي کو نبي عليه السلام توي كنت عبدا قبل ان يكون نبيا زد رسالت نمخ يا بدوما عبديت تي مخ کي کا عبديت تي مخ کي کا عبدیت شرافت تے دا بندہ عبدیت دا بندہ شرافت تے بندہ تا عزت پا عبادت پانے ملاوی گی چھ سور عبادت زیاد چی دمرا چھ کمدنو شرافت زیاد چی او دمرا عزت زیاد چی بل اہمیت اللہ تعالی پیریان و انسانان عبادت لپیدا کری دی زاریات 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نبی دی پیدا کړی پیریان انسانان مگر دی لمی پیدا کړی دی ليعبدونی چې د عبادت کی زما پیریان انسانان دی ل پیدا وو چې الله عبادت کی بل امیت الله تعالی پدی باندې قضای ازلی کړی دا چه عبادت پا صرف دا اللہ وی سورة بنی اسرائیل وقضا ربکا اللہ تابدو الا ایا 23 دا بنی اسرائیل وقضا ربکا اللہ تابدو الا ایا او عبادتا اللہ تعالی زیر اور اولده فبشر عباد فبشر عباد لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول سورة زخرف سورة زمر آیت نمبر 16-17 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لهم البشرى یا عباد فتقون والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا آکسان چی بڑڑ شد طاغوت منلونا او داغد اطاعت او دیبادتنا او راو گرددر اللہ تا لهم البشرا فبشر عبادی بنزیر واراواز ما بندگانو تا شد اللہ نے علاوہ دبل چا عبادت کئی مدا جاہل لے حکومت دا غیر اللہ سو مائدہ پچاس اپا حکم الجاہلیت دیا بگو کونو شو نا عبادت دا غیر اللہ سو زکا عبادت کلیو کنا عبادت دا جوامع الکلم ندے زنی ٹکی دا سیوی و شریعت کی چاگی طول دن تا اشارہ کئی باغی کی نا اللہ پاسماؤں کی یو الہ دے بل رب چھو طول دن دی تراجمہ کی گی الہ و رب او قرآن کی الفاظ دی آغا جے کمدنو یو دین دے یو اسلام دے یو تقویٰ دا یو عبادت دے حدیثو کی ٹکی دی نصیحت دے دی تا طول دن راجمہ کی گی دا اعلام الاعلام اولنی حصہ فدی جوامع الکلم باندی دا دا دی تشریح کردی دا اعلام الاعلام بمفہوم الدین والاسلام لوی لوی سٹی دا علم خبرول لکزان چی والی تاسو خبری اعلام الاعلام خبرول دا سٹور و ملیانو بمفہوم الدین والاسلام چی کافیه دی ذکره شرجامی دی ذکره سلم دی ذکر و تروس پوری دا دین نخبر نشو چی دا دین سشه دی دی وی شیخ ابراهیم الله بوی وی مولا توای چی سزین خدمت که وی یاو و توای چی سده وی میبزی پڑاو می الله دی سرد دی میبزی غرق که وی میبزی دین دی وی دی بل نتپوسو که چلکر دین سه خدمت که وی بیاو خدمت کم سه خدمت که وی بی کافیه پڑاو الله دی سرد دی کافیه غرق که وی کافیه دین دی وی دین دی اونه پیجنده دین خدمت دی اونه پیجنده دین دیونه اعلام الاعلام تا دی کتاب نم نخواه دی کتاب نم نه ملاوی گی فخواب خلقو قتلو تزغو فیسبوک کی گوری به مفهوم دین والاسلام چه دین و اسلام ستاوی لکی گی دا جوامع الکلم نی فاقی که دی اله تشریح شتا دا رب تشریح پکی شتا دا دین پکی شتا دا اسلام پکی شتا دا عبادت پکی شتا پی آو پکی او گوری پیرس کو لو گوریم دیر دے مام دو رو خوبا تا پتہ لگی چی دی کتاب کی دا ٹکے شتے پیرس کو لو گوری دا میو غٹکار دے حدیث ایم جہلوی لی دی خان آیت نمبر 64 قول اپا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایو الجاہلون آیا بیدہ اللہ نا تاسو ماتا بین آگانی کوئی حوکونا کوئی زبا عبادت و غلامی کم یا جاہلانو ایوہ الجاہلون یا جاہلانو چی دا اللہ دا قانون نیلاوہ دا بالقانون دعوت دل درکی چوئی جمہوریت لراشا دا جاہل لے افا حکم الجاہلیتی یبغون دا عبادتو مکنا قرآن سوئی سورة یوسف 40 نمبر آیات کی 40 نمبر آیات کی ما تعبدون من دونه الا اسمان سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ان الحكم الا لله حاكميت اوردر بچاي دالاي طول حكومت دالا داغ حكومت نظام کي يوردر داوم دي امرا اللہ تعبدو اللہ ایا حکم کردے چی تازیم با صرف دے چاہی دا اللہ حکومت دا اللہ عبادت دا اللہ ذانک الدین القیم سلطت التشریح و سلطت العبودیہ دا دوارا سلطتین چی اوزائی چی ذالک الدین القیم دین دے توے لکی گی خوزیاد دخل کو نا پوئی گی نا صرف عبادت او منز او دست دین وئی او شریعت او قانون تا دین نوائی ولكن اكثر الناس لا يعلمون عبادت پر یو سوی الله تعالی وی اب غیر الله تامرونی اعبدوا ایو الجاهلون نورم قران کریم د عبادت اهمیت چې ده دا په ګڼو طریقو سره هغه ذکر کړل دي. نو عبادت پر یو الله ای یا کنابود صرف او صرف ستا بندگی کو مونږ دبل چاینه کو سره دې چې مونږ